وإمام المرسلين. وزانوا كما بيان برضو عند الجنان نبيان هي من التمسلح قوات المكتيرية كبيان هي. Lakini leo nitazungumzia nukta moja kwanza msingi. Ni kwa nini mtura? Wakati pengine kadhia inaweza kuwa ilihusisha watu wengi, lakini kwa nini hasa tunaamua kuzungumzia mtura na nukta kama 20 hivi? Naomba msikilize kwa makini. Na kwanza ieleweke kwamba mtura alikuwa ndugu yetu, na ni ndugu yetu katika imani, Muislamu mzetu, na tulimpenda lila, na nashuhudia, sijui wallahu aalam, wallahu aalam, labda kama sijui, kwamba mtura hanidai pesa wala simdai. Mtura hanidai pesa wala simdai, kwa maana hatuna ugomvi wote uchumi wa kimali. Tumekutana tu katika jambo hili la dini, na jambo hili si langu, hili jambo ni la Uislamu na Uislamu kama utakavyoona kwa hivi. Lakini kwanza nitangulize aya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, anasema wa in ta'ifatan min al-mu'minina tatakaru fasliku bainahuma, kisha فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى ماذا؟ حتى تفيء إلى أمر الله. إن أقوى من الدور وكاور الروم كنا تفوت واتوا وين سلهيش بين ياو الله نعم ليش سلهيش سلهيش بين واتوا ولا تفوت يعني. لكن الله كسيما بعد أقوى سلهي مبيتا كوكيباتكانا كوندي linavuka mipaka juu ya kundi lingine, basi watu washirikiane kulipinga lile kundi mpaka linyenyekee katika amri ya Allah. Kwa tujalie kuna tofauti baina ya Uislamu, baina ya waumini, alafu tumepita sulhu. Ni nani analeta shida? Ni nani anakata sulhu? Faqatilu allati tabghi hatta tafia ila amri Allah. Kwa sisi kufanya hivi tunayo haki, na sisi tumevumilia kumvumilia Idi Suleiman Mtula pamoja na matatizo yake na mikhalafa yake na takhabutati zake muda mrefu, na bado muda ulikuwepo kuendelea kufanya subra, isipokuwa kama nilivyoeleza sababu ya kufanya hivi ni vitendo ambavyo hawezi kuvivumilia yote, si mwanafunzi wala dai wala sheikh yeyote afanyiwe, hawezi kuvumilia hivi vitendo vya kwanza maksudi kuingia katika safu na kuwachomoa baadhi ya watu na kuwaweka katika vikao maalum, tena akiwa na ajenda mbovu kwamba wamtoe mwalimu. Ina maana angetokea mzee mmoja katika hawa aliowashawisha kamuunga mkono, shapata daraja ya kupanda, lakini alhamdulillah wote walimkatalia. Pamoja na michezo yake kwenda kula akamwambia wazee kula wamekubali. Anakuja huko wazee wamekataa. Anarudi kula anamwambia wazee bana tumeona sisi tuahirishe jambo hili kwa sababu wazee kule pamoja na kwamba wamekubali. Yaani baada ya kuambia wazee wa Sultan kwamba wazee wa Al-Furqan wameshakubali kutuunga mkono, bado ninyi tu Sheikh Miraji na wenzako. Sheikh Miraji akamkatalia. Baada ya kuona kwamba sasa amekataliwa hawezi kuvuka, lakini wakati anatumia uongo, njia uongo, na maana tukasema ni kadhabun. Sasa nani anaweza kukanusha kwamba mtu si mwongo kwa hili? Au anaweza kujipa patua vipi kwamba mtu si mwongo? Mzee mmoja baada ya kawaita akatoka anasema fitna imeisha. Na kweli fitna imeisha. Al-ana hasa al-haq. Kisha dhili haki fitna ndio mwisho wake. Hata kama anambia bana fitna imeisha. Imeishaje? kwa sababu imekwenda mtura mpaka akajikanga mwenyewe kwa mafuta yake. Kawadanganya wazee kule, kaja kashiriki katika kikao huvi na kawadanganya wazee kwamba wazee wa kule wamekubali. Na wazee wa kubuki hawajakubali. Baada kuona wazee pande zote mbili zimekataa, karudi upande wa kwanza alipoanzia, anamwambia tumeona tuahirishe kwa sababu wazee kule pamoja na kwamba wamekubali, hawezi kuambia nilikuwa nawadanganya. Wazee kule pamoja na kwamba wameshakubali, lakini tumeona tuahirishe kwa sababu hata tukimtoa kule ninyi mtampokea, kwa sababu tutakuwa tujasaidia kitu, tumeahirisha tu. Wazee kule wameshakubali. Bado nyewe. Sababu nyewe mnamuunga mkono, tukimtoa kule mtampokea hapo zindani. Wazee wakamwambia ndio. Na akitolewa kule tutampokea hapo. Kwa hapo mtu akawa hana namna tena. Lakini tukasema kwa nukta hii kusema tumeahirisha, sijui anaahirisha mpaka lini. Nielewana? Na sijui anataka amtoeje mwalimu yani. Sasa anakuja na bulldozer sijui. Au anakuja na jeshi sijui. Mnadhani anakujaje? Sijui anafanyaje sijui. Au sijui anajua anakuja na silaha kupigana. Haya ngo tusubiri sasa. Pamoja na uongo aliotumia ambao si kweli. Na kuwadanganya wazee kwamba ah watu wote pale hawamkubali mwalimu. Naona mimi nikamfanyia tahadhari moja kwamba alete waumini watano. Ambao wanaungana naye hapa. Hapa. Tayib. Kwa baada ya hapo, lakini sisi suluhu iliyopita pamoja na kwamba ilikuwa mengi, na kama ilivyokuwa nimeeleza katika kiswali katika vikao vilivyotangulia, katika suluhu ile ilikuwepo mengi ambayo pengine upande mwingine baada ya kikao kile shekhe mmoja mimi aliniambia hivi. Al-akhi Allah yafanyie pesa. Wallahi wa billahi aliniambia maneno haya. Ningekuwa mimi sijui kile kikao kama kingeisha. Matatizo yale yote sijui kama kikao kingeisha. Wallahi wa billahi aliniambia maneno haya. Si lazima nitaje. Lakini mimi nilikuwa nakusudia suluhu. Hakika nilikuwa nakusudia suluhu, yani mambo mengi tumefunika yaishe. Lakini pamoja na hayo yaliyopita, tukaja kikao cha mwisho ambacho tulikaa na shekhe. Kukaja rai kwamba baadhi ya ikhwa watu wanaonyanyapaa, wanaoita kuwa ni watu wa fitna, hawatazami vizuri. Shekhe Mujahid akaniambia inabidi usimame pale msikitini. Ueleze jambo hilo kwa bani. Wallahi watu wanakumbuka laki alikuwepo. Sikuhoji kwamba sasa nifanyeje? Watu wamenidhulumu mimi, wamepambana na mimi, nitawatakasaje? La. Nilikuja hapa nakumbuka. Ndani ya mwezi wa Ramadhani. Wala sasa ni kama zipita hata siku 4 tano. Sasa siku ya pili sikumbuki, lakini ndani ya kipindi siku hizo hizo mimi nikasimama hapa nikabainisha kwamba ikhwa mgogoro uliokuwepo umeisha. Sitaki ni muone mtu yeyote anamnyoshia ndugu yote katika ndugu zangu hawa vidole au kidole. Nilibainisha hivyo. Nakusudia nini mimi? Yaani si jambo rahisi hili. Hakika nakwambieni si jambo rahisi. Yaani mtu ulikuwa anakusoma naye, alafu ndio usimame kumsafisha kwamba hana shida. Si jambo rahisi. Hiki tunakusudia suluhu, kwamba jambo lipite na jambo liishe. Lakini bado ukaendelea kuwa na shida. Sasa kwa nini kwanza tunasema mtura? Kwa sababu kama ulisema sasa bayani mbona wanahusika wengi? Kila atakayekuwa anahusika na yeyote atakayeingia katika jambo hili atakuwa na maradhi makubwa, na kuna mambo yanamfunga funga moyo wake, haelewi. Yeyote ambaye atashirikiana na mtula katika hili bila shaka na maradhi tena makubwa, hawezi kuwa iko sawa. Jambo la kwanza, nukta ya kwanza kuonyesha kwamba mtula ndio mwenye tatizo hili. Baada ya kikao siku ya pili, mtula ndio wa kwanza kumwambia al-Ashidosi kwamba usikubali, usiwe laini. Hakuna mtu yote aliyesema hivi. Si katika watu wa ndani waliokuwa katika mgogoro wala walioko nje. Hakuna aliyesema hivi, kwa ni nani? Ni mtula. Anakusudia nini yani? Yaani suluhu imepita baina ya watu, alafu namfuata mmoja wao anamwambia bwana usikubali. Kwa nini ameisha? Yaani unaona kwamba anataka kulainika jambo lililoambiwa usiwe laini kwa maana wewe ni uwe mwamba, si ndio? Maki alijiita katika vikao tulivyokaa sema mimi ni mwamba. Kwa anataka watu wote wawe ni miamba. Ndio tafsiri yake. Alijisifu kwamba yeye ni mwamba katika kikao kilichotokana na wewe. Mimi ni mwamba. Sasa unapomwambia mtu usiwe laini, wakati tunaamrishwa katika Qur'ani, katika Sunna, watu kulainisha nyoyo zao kwa ndugu zao. Wewe unamwambia usiwe laini, unamaanisha nini? Uovu. Na ni tahrish mbaya. Na haiwezi kuvumiliwa wala kukubalika mbele ya safu au katika safu ya Uislamu. Kwa jambo limeisha, mtu unaona analainika, wewe unakaa dhidi yake. Pengine ukisema Masha Allah, Alhamdulillah, Allah kuwafikishe. Na usikubali, usiwe laini, mtula. Uzembe. Na ni uovu. Na ni kuvuka mipaka. Na ni kugombanisha. Na ni kuvuruga. Na ni kupitinisha na majina na majina na majina mengi mfano wake. Huu ni uovu. Sawa, tumeamrishwa sisi kuturudisha baina ndugu zetu. Wewe unaingia moja kwa moja kukata baina ndugu zako. Huu mzee ana matatizo. Lakini nukta ya pili inaonyesha kwamba hili jambo amelibeba yeye. Baada ya siku mbili au tatu, anamuita mzee ambaye hakuwepo katika mgogoro wala hakuwahi kushiriki katika vikao vyovyote vile vya ugomvi wala fitna, hakuwemo kabisa. Mzee wetu mzee Penja Abu Hidaya hakuwemo kabisa. Na mzee mashaallah wala si muongeaji, pengine unasema labda ni muongeaji sana, aliwahi kuingia? Hajawahi kuingia. Afsal la kwanza anamwambia, umeonaje ile bayani iliyosomwa na Sheikh Mujahid? Mzee anambia, mimi nimeonaje? Naona safi mashaallah. Hapo jambo mbona mimi sielewi kitu? Unaniambia je, unaonaje? Mimi naona safi mashaallah Sheikh Abu Kujaga katawa mbadilisha. Sheikh hajafanya sawa kadhulumu. Nini maana yake? Kashaanza kwa yule ambaye alikuwa katika ugomvi, anaona analainika, anamwambia usiwe laini. Anaenda kwa wale ambao hawakuwemo, anamwambia fitna kama hii. Hapo anamtia maneno mengine. Kwamba pale hapafai, akiwa na matatizo. Mzee hajawahi kuona tatizo. Mashaallah, mzee tuko naye tunaongea mengi sana. Katika wazee ambao alhamdulillah tuko nao vizuri katika kituo hiki, huyo mzee. Mashaallah, ana msaada mkubwa katika kituo chetu. Kwa anaanza kumtia maneno na fitna. Wakati hausiki. Hii kwa mtu yeyote mwenye akili ya kawaida atagundua kwa nukta hii namba 2 kwamba mtula ndiye mwenye tatizo katika kadhia hii. Bali kadhalika nukta ya 3, hakuna mtu yeyote katika watu ambao walikuwa katika mgogoro au walikuwa katika tatizo aliyemfuata Alhaj Abdul Karim. Hakuna isipokuwa ni mtula. Yule aliyemfuata anamwambia, Sheikh bwana, tumekaa kikao. Tumeona bwana na wote tuenzi wetu kwa ngwe. Anambia tumepoa. Kwanza nimuulize unaonaje kuhusiana na jambo la kusema mimi niko pamoja na mashehe. Anambia bwana tuenzi wetu kwa ngwe. Kwa kufanya nini? Akamkatalia shekhe. Baada ya kumkatalia anasema, waliniambia wenzangu, hii ni dalili pia kwamba hata wenzake aliokuwa nao pia walikuwa hawaelewi wala hawasikilizi. Kama tulivyosema pia akiwa katika umoja wa vijana hakuwa akimsikiliza pale umoja wa vijana. Lakini mambo yanohusiana na uhizbia huko nyuma sasa tuyataje haraka. Isipokuwa ikionekana ni mambo alikuwa nayo bado yuko nayo inajuzu. Yaani alikuwa na maradhi katika uhizbia, bado yuko nayo baada ya kuacha uhizbia, bado yuko nayo, lazima asemwe, abainishiwe. Tunaelewana? Na hapo tunafunga mambo mengi, tunaweka katika store. Atakapokuwa na haja ya kueleza utumbo wake na mambo yake na hali zake, bali miamala binafsi, sasa tunataja mambo binafsi hapa, tunataja mambo ya dini, miamala binafsi katika mji kwa watu kadha wa kadha, pakihitajika hilo insha Allah sindi zake ni ndefu, na utaona kama mtu huyu hayuko katika hali ya kawaida. Tayib, kwa hiyo akamfuata la. Hiki ni kitendo au ni nukta namba 3 inayoonyesha kwamba yeye ndiye aliyerudisha tena na ndiye anayeendesha jambo hili. Na hawezi kumunga mkono watu ambao ni sawa sawa, hawezi. Kwa sema mtula, ndiyo ni mtula, naam. Kadhalika katika kikao tulichokaa baada ya kuja watu wote tulichokaa na wazee hapa, nani mwenye shida na mwalimu, nani mwenye shida na akidu, hakuna aliyesema ana shida isipokuwa ni mtu la peke yake, pamoja na kushindwa kubainisha shida yake ni nini. Hii ni nukta kwamba yeye ndio mwenye shida na yeye ndio mwenye tatizo. Iweje watu ambao kwa asili pengine walikuwa ndio wenye ugomvi, hawana shida, wote wanasema mimi sina shida, fulani mimi sina shida, wewe mimi na shida, ndio nini? Na hii ni ishara kwamba alikuwa na malengo yake. Lakini kadhalika nukta namba 6 inaonyesha kwamba Mtula ndio mwenye shida. Baada ya bayani kuwa Sheikh Mujahid amekuja tena kwa kumbeba, kwa sababu Sheikh Mujahid ndio alikuwa sababu ya kikao kilichokaliwa Dar es Salaam. Yeye ndio aliitisha kikao, bali yeye ndio alimfuata kwa kwanza akaeleza. Baada ya kuwa wao wamemfuata akamueleza pamoja na Sheikh Jaafar, akaeleza miongoni mwa yeye aeleza mambo mengine ya hoga pale pale matatizo kabla kesi ya kabla ya kukaa kikao. Kama nilivyoweza katika kile kilichotangulia, ndipo aliposema mimi sikubali katika semina hii mkimpa muhadhara kidu tasimama nifanye fujo. Tatia fujo yani. Hata kama sijaruhusiwa lazima nifanye fujo. Pale washefu waanza kutuliza kabla ya kikao. Wakaanza kutuliza kabla ya kikao. Fujo gani bwana? Tuliza kabla ya kikao. Sio mtu ile mtu. Sio utukutu, sio tabia nyingine. Wakaanza kukuta baadhi ya mambo kuyajua mpaka ukae na baba mtu. Kuna tabia nyingine za kuzijua mpaka baba mtu awe mwanangu wakati anakuwa. Kwa sababu vitu vingine vieleweki. Bado hatujakaa kwenye kikao cha suluhu, anasema nitafanya fujo. Nielewana? Bado hatujakaa kwenye kikao cha suluhu, analeta uongo. Kwamba Akidu amesema watu ambao wanakuja wamepinda wanaenda Kongwe. Pale pale. Mashaa wanamrekebisha kabla. Hiyo ni kabla ya kikao cha suluhu. Nielewana? Kwa anasema uongo kabla ya kikao cha suluhu ndani ya mbele ya mashehe. Sikadhabu. Hana haya. Kwamba Akidu alisema kwamba washehe wanaokuja vipinda wataenda Tanga Pongwe. Shanguza Pongwe. Ah, Tanga Pongwe. Unasema kwa hebu rudia. Amesemaje? Anasema Tanga lakini alikusudia Pongwe. Ah. Mashehe wanakuja kwenye kikao wanasema tayari tumeshaona matatizo. Nelewana? Sasa almuhimu ni kwamba hii ni ishara ya kwamba huyu mtu ndiye alikuwa na shida. Kwa Sheikh ndo alikuwa sababu ya kikao. Na Sheikh ndo mwenyekiti wa kikao kilichukua muda mrefu. Kutwa nzima. Na Sheikh hakutoka pale. Pengine baadhi ya watu mtu alikuwa na udhuru mara moja anatoka na rudi kadha kadha. Sheikh hakutoka mwanzo mpaka mwisho wa kikao. Lakini Sheikh kasafiri kwa gharama zake kwa muda wake mpaka hapa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Akafanya kazi aliyoifanya ni kubwa. Na kabla yake pengine kulikuwa na mambo ya hatari sana. Tunaelewana? Hata sio mimi nilikuwa na azma ambazo sikuwa tusemi lakini hazikuwa nzuri. Tunaelewana? Huenda hazikuwa nzuri. Tulikuwa na azma zetu. Lakini alhamdulillah sio ikapita mambo yakawa nzuri. Si azma za kudhuru watu au kufanya kadha. Ah, pengine tungeamua labda tuache tu. Kwani kuna pingu kwamba lazima tukae hapa? Lakini alhamdulillah Sheikh akaja kwenye suluhu na watu kumsikiliza, akaongea aliongea, akatoa nasaha nyingi, akatuhusia na nyingine dhidi yetu, akanitahadharisha nisiwaseme masalafi, si ndio? Akibu siwaseme masalafi. Sasa mbona unamsema salafi ila alisema akiwa mtu wa fitna mchape. Mnakumbuka? Yasema siwaseme masalafi ila mtu wa fitna hata kama ni salafi mchape. Kwa hiyo wasio wakawa Sheikh walimuelewa vibaya. Alisema tuwaseme masalafi. Ndio. Alisema usiwaseme masalafi. Lakini akiwa mtu wa fitna, chapo, yanatamataje mtu kama huyo? Yana anazunguka yake vikao, mara usotoroni, mara uvunguni. Tumwache tu yani tunaangalia tunaelewa kusoma tu la Fathu Rabbil Bariyah bi Talqis al-Hamawi hapo tunaona kwa tuna vikao vya kutudhuru hapo nje. Ha! Dawa gani? Yeye hapo tunaendelea tu al-Fathu al-Hamawiyya al-Kubra tunaendelea tu kala Ibn Taymiyyah Masha Allah wako watu watatu wanne wamekaa nje vikao watano nyumba ya sita nani atakubali ujinga huu? Hakuna dawa ya tungulio. Kuahirisha darasa zote na kumchapa mtu huyo ni aula kuliko kuendelea na darasa kwa maslahi. kwa sababu anatoa wanafunzi, hawa wazee anawaita ni wanafunzi wetu, ni wazee wetu, lakini pia ni wanafunzi wetu. Kwa atamchukua huyo mzee wa kwanza, wazee wa pili, wazee wa tatu, vijana kadha kadha, mara shababu, usikao umebaki na watu wawili hapo. Watu wote wako nje baada hapo. Tuwezi kubali, lazima tuwabainishie watu. Kwa ndo maana mlango huo huwezi kufungwa kwa mtu wa fitna kama huyo asichapwe. La la. Mtu wa fitna kama huyo anachapwa. Anabainishiwa au anabainishwa. Anawekwa wazi. Watu wachukue tahadhari na mtu huyu. Kama nilivyosema, kama nilivyosema, kama tatizo ni kanzu, alahi bali ni fundi. Sio unyu kupunguza kanzu bwana. Eh, yule pala ni fundi. Sio kama anatangaza biashara. Sio kama anasema kama tatizo ni kanzu. Ndio maana anawasia watu roba za ajabu. Eh, mafundi wako wengi. Mafundi wako wengi. Huu ni uzembe. Tukadhalika hiyo nukta namba ngapi? Nukta namba 6. Nukta namba 7. Baada ya kuwa wazee wametuita, imepita suluhu, wakatuwekea maazimio kwamba watu wakae kwenye subira mpaka jambo liishe. Mtula ndiye kwa mkono wake na simu yake na mdomo wake aliyeongea na Sheikh Miraji kwa simu. Sie nani wala fulani wala fulani, ni yeye. Sio tutasema yeye ni katika kundi. Yeye ndio kichwa cha jambo. Yeye ndo alimpigia simu Sheikh Miraji, anamwambia Sheikh Miraji, sisi tunaenda kumtoa akidu. Yeye mwenyewe Mtula. Anajiita mtu wa nini, sijui mtu wa nini, sijui mtu wa nini. Basi kwanza subiri, kwanza subiri. Ngoja acha. Saida rahii ni hatua ya mwanzo. Tunatumia lugha nzuri sana, alhamdulillah, upole. Unaelewana? Hii lugha ni nzuri, hii lugha ni laini. Lakini nahitaji lugha ngumu. La, huenda ikafika. Ngali alikuwa tumtazama kwanza. Kwa yeye ndiye aliyetumia simu yake kwa mkono wake, kadhalika kwa mdomo wake akiongea na Sheikh Miraji kumwambia jambo hili. Yeye ndiye. Hata kama alisindikizwa na fulani, hata kama angeenda na fulani, hata kama angebebwa na fulani, hapo tunasema nani alipiga, nani alifanya hili? Huna akili. Hata kama ungesema nimetumwa, wewe ndio mzee. Kwanza katika fitna ile yeye ndio alikuwa babu. Pengine vijana wote wangesema babu yetu yeye, mzee wetu. Haikuwa ni mdogo alisema sasa nimetumwa na mzee wangu nitakataaje sasa? Wewe ndio babu. Watakutumaje nenda kaongea na Sheikh Abdul Karim. Nenda kampigia simu Sheikh Miraji. Wewe ndio babu wa watu. Hii ni dalili kwamba wewe ndio umebeba jambo. Yeye ndio babu. Kwani wewe? Yeye ndio babu katika timu hii. Lakini alhamdulillah watu wameelewa. Kwa hiyo kama ni hivyo, yeye ndio alikuwa babu. Lakini alhamdulillah iko wengine wamerudi wamelewa. Wala hawako naye, wala hawana mauketi naye, wala hawana umoja naye, wala ushirikiano naye. Kwa hiyo ikiwa yeye ndo alipiga simu, hii ni dalili kwamba yeye ndiye aliyelibeba jambo. Kadhalika nukta nyingine namba 8. Kuna alahi mmoja ambaye ni katika watu wake wa karibu. Wakati huu naye mwenyewe anajua. Na wamefanya mengi. Na katika hilo anataja kwamba sisi tulifanya ziara ya kwenda Pongwe tukiwa watu wanne kadha wa kadha, kipindi hicho yumo ni katika ndugu zake wa karibu. Baada ya kadhi hiyo imekwenda, alimfuata kumwambia, la akhi, hebu tazama nafsi yako. Akamkumbusha mambo paka familia kadha, hebu tazama mambo yako, hali yako, rudi katika njia sawa. Badala aelewe, anamwambia, akhi bwana, badala tushughulishwe na mambo ya nafsi zetu, tusome dini, tazama mapungufu yako kadha wa kadha, badala uangalie hili. Huyu ni al-akhi, Allah muhifadhi. Nasaha kama hizi nukatuwa zifanyi kazi. Lakini badala yake akapaniki. Na anakuja kuambia ikhwa wengine baadaye, anawambia bwana, taona. Maanake huyu akiona mambo yake lazima aje kwangu. Sasa ole wake. Yaani mtu anakupa nasaha kwa uzuri na ubora, unakuwa hivyo. Haya ni matatizo. Haya ni matatizo. Lakini akamwambia, pia alimwambia shekhe huyu pamoja na wengineo kwamba shekhe waongo. Mashekhe wamekuja kuongopa mwezi wa Ramadhani bwana. Waongo. kadhabu ni yeye. Na mtu ambaye hajaheshimu ulimi wake kama tulivyosema katika vikao vilivyotangulia, hawajasalimika mashehe wetu sisi katika ulimi wake, hatuwezi kusalimika sisi. Tumebainisha namna ambavyo Sheikh Abdul Fadl hajasalimika, kadhalika Sheikh Mujahid, kadhalika wale waliokuja katika kikao hiki, katika wale waliokuwa katika kikao kile, waliokuja hapo kufanya bayani mashehe watatu katika wale. Katika wale ni mashehe watatu wamekuja, na pengine wangekuja wote ila fursa hii kwa sira hii. Si rahisi kumtoa fulani, kumsanya fulani. Na wengine watakuja hivi karibuni inshallah kufanya mihadhara hapa bi idhnillah. Hivi karibuni baadhi yao pia watakuja hapa inshallah kufanya mihadhara. Katika wale ambao pia hawakuja katika kufanya bayani. Inshallah. Pengine wiki hii. Kwa almuhimu ni kwamba lakini wote wao wanajumlisha, naona kwamba hao wote ni waongo, mashaka ni waongo. Wamekuja kuongopa mwezi wa Ramadhani ukiwa umefunga. Alafu ana copy na kupaste maneno ambayo hayaelewi wala hayajui. Ikiwa haelewi maneno ya shekhe wanaongea Kiswahili, ataelewa maneno ya shekhe kwa Kiarabu. Kama Imam Malik anasema haifai kusema kwa watu waongo. Ile katasi alikaa nayo kama haijachanika, alikuwa anazunguka nayo ile. Haifai kusoma kwa watu waongo. Kamaonyesha akhi, kaonyesha akhi. Baka kaja nayo kwenye kikao siku ya kwanza, kaja nayo tena kwenye kikao siku ya pili. Kama umekuwa msahafu vile yani, ndo uradi. Si ndio? Ndo uradi ule, kila kutana naye bwana haifai kusoma kwa watu waongo. Haifai kusoma kwa watu waongo. Sasa maana yake nini? Huu ni mwovu. Allahu musta'an. Kadhalika kadhia hii wakati inaendelea na mashekhe wanafanya bayana, hata katika wote waliokuwa wanahusika na bayani, Imtula pekee ndo aliyeleta kampeni ya kusema tunataka tuandae misikiti yote kwa ajili ya kwenda kushtaki. Ndio aliyokuja na rai hii kama tuwakusanye watu, tuwe na wakilishi kutoka Masjidi Salah, tuwe na wakilishi kutoka Sultani, tuwe na wakilishi kutoka Asua, kutoka Fukuleni, kutoka Al-Furqan, alafu tulalamike kwamba dawa inaharibiwa Morogoro. Ni Imtula ndo aliyokuja na fikra hii chafu ya kizushi. Dawa inaharibiwa, ndio inawezekana dawa inaharibiwa. Lakini uharibifu anaokusudia ni wa kuwatoa watu katika minyororo ya uhizbia. Ile dawa aliyokuwa anataka yeye kutaki na Sheikh Abdul Karim wabakie pale Masjid al-Haqi Islam Foundation wasiondoke, kumwatoa pengine kushirikiana na ikhwa waliotoka katika mazingira kama yale. Na alhamdulillah Allah kafikisha jambo likakaa hivi. Huko ndo kuharibiwa kwa dawa kwa mujibu wa maneno ya Mtula, kwa sababu alitaka watu waendelee kuwa na mafungamano ya kijinga. Yeye mara kwa mara anatengeneza vile, si ndio? Kutoridhia mashehe au kutoridhia alaka atoke pale. Nani muumini wa msikiti hapo mzuri tu. Muumini wa msikiti wao mzuri. Kwa ile ile mazingira yale ambayo tulipambana naye sisi muda mrefu, alakh ni tena mashehe wakija pale mbele tu vichwa mbele siwezi kujipata na kuuliza maswali. Amekuja mara hii nimemtandika maswali. Kwani wewe ni redio? Kwani redio lazima kila akija shekhe lazima uwepo? Allah subhanahu wa ta'ala analeta hoja bwana, kwani kuswali misikiti ama hizi kuna shida gani bwana? Ile sultani tunaanza kufanya dawa. Ndio kidogo mtu anaanza kutokea. Nadhani mhadhara wetu sio kwanza wa pili, sultani tunaanza kufanya dawa ya salafia ndio anaanza kutokeza kitu chake. Kwa maana yake mazingira ni uharibifu wa dawa. Sindiyo? Sasa ataka washawishi wazee, lakini watu wenye akili wakubali. Kwa hii ndo fikra yake. Na hii ni kuonyesha kwamba wala hakuna cha bayan, wala ndugu yake bayan, wala kakake bayan. Naelewa lakini naongea na watu naelewa, sindiyo? Yaani hii kitendo alichokifanya juzi juzi cha kutaka kuunganisha misikiti yote, kuna wakilishi walalamike kwamba akidwa na haribu dawa, ni bayan? Ni bayani na kuulizeni. Hakuna bayani hapo. Hapo hakuna bayani. Hapo kuna ufedhuli na uovu wa mtu anaokusudia. Na anajua malengo yake, ikiwa ni mintilqai nafsi pengine tokana na nafsi yake au nafsi ya watu wengine, wallahu aalam. Unaelewana? Kwa hii ni dalili ya kwamba yeye yuko hivyo. Kwa hiyo yeye anaona kwamba sisi tunaharibu dawa. Lakini kama nilivyosema katika kazi tulizotangulia, huenda akaona tunaharibu dawa kwa sababu mazingira yeye aliyokuwa nayo na wale walimu wake na waita walimu wala mashehi waovu anaoita walimu wake mwenyewe. Kama nilikwambia katika kikao kilichopita, anasema bwana mimi nimeambiwa na mwalimu wangu mmoja Ali Musa. Ah. Hii ni dalili kwa mtu ana shida. Kwa sisi kupambana kuweka ukuta sisi baina ya masalafu na mahizbi ni kuharibu dawa. Ni kuharibu dawa, si ndio? Eh, kwa ishara hizo. Rududu tulizofanya dhidi ya ahlul bid'ah wal ahwa. Huko ni kuharibu dawa. Sababu audi alikuwa anachukua na zurusha na sambaza anasema kwa dawa na anaharibu dawa tangu kipindi hicho kama nilivyobainisha mwanzo. Anatumia baadhi ya ikhwa wa Islam, ah, wewe unaniambia bwana vipi? Eti tunaharibu dawa. Namwambia mtu na vipi? Mtu anataka kusema unaharibu dawa tu. Sababu kurusha ile audio. Kwanza aliwaambia bwana, akiba anaharibu dawa hapo Morogoro. Akamwambia mharibuje bwana kwa nini hadhara kawacha kwa mashehe sasa mashehe wana watu na kadha kadha. Akamwambia nipe hiyo audio. Alipompa audio akamwambia kuna shida gani, mbona una safi? Pengine akisema kuna aya kazielewa vibaya au katafsiri vibaya angesema hivyo. Lakini aya ipi ya Qur'an? Tayib. Kwa hiyo kitendo cha yeye kuwa ndiye aliyekuwa analeta fikra ya kuunganisha baadhi ya ikhwa kutoka katika baadhi ya misikiti mpaka masjidi salah. Ambapo wala hakuwa pia si muumini wa masjidi salah. Mpaka ajue kama usalafi unaharibiwa masjidi salah, si ndio? Si muumini wa masjidi salah. Bali katika harakati za mwanzo katika dawa pale masjidi salah wapo wazee ambao walipambana wali Dar es Salaam kama kadha. Mbali mbali yuko kwenye mambo yake yani. Tukibadilisha inshallah katika hatua ya pili tutaongea lugha ngumu kuliko hii. Unaelewana? Ikiwa taratibu. Yaani wakati ule watu wanapambana, yeye yuko mbali kabisa. Lakini baada ya kupambana aenda kwa ajili ya fitna. Bali na fitna nyingi kadhaa ambazo si wakati wa kuzieleza. Kama utaona mtula hii ndio kichwa, hii ndio engine. Sasa nani haribu usalafu Morogoro? Nani haribu usalafu Morogoro? Mtura. Tayib. Kadhalika miongoni mwa nukta zinazoonyesha hivi ni yeye kuja kukaa kikao ambacho nilieleza kuja kukaa huko na yeye akiwa si muumini wa dasite wala wa mazingo. Tunaelewana? Eh, wangetoka watu huko labda au wasua au wakulendi au wapi. Lakini yeye ndiye aliyetoka huko alipotoka kuja katika kuwashirikisha wazee wanaohusika katika msikiti huu. Kwa kitendo cha kutoka mbali na yeye anapokaa ni mbali yani. Ni usafiri mrefu. Hii bila shaka mkusudia jambo kubwa, si dogo. Bila shaka mtu ana malengo. Kwa hivyo kadhalika nukta nyingine kuonyesha kwamba yeye ndiye mwenye shida ni yeye kusema kwamba hataki kushirikiana na sisi. Hii ni kutandia alisema. Bali katika vikao walivyokaa khas vya kwao maalum alisema kama mambo yamefikia hapa mimi na Al-Furqan basi. Mbona si watu ambao walikuwa na mgogoro waliseme hivyo? Yeye ndo amesema. Mimi na watu wa Al-Furqan kama itakuwa hivyo basi. Nini sasa? Ni dalili ya nini? Kwamba mgogoro ni kati ya nani na nani? Hii ni ishara kwamba yeye ndo mwenye shida kubwa. Tayib. Kadhalika jambo lingine linaloonyesha kwamba yeye ndo mwenye shida. Sheikh Mujahid baada ya kuwa amefanya bayani hapa alituita kikao. Watu wote walihudhuria kikao, watu wa shura, namaanisha watu wa shura. Labda watu ambao hapo wa shura. Watu wote wa shura walihudhuria kikao kile isipokuwa mtu ambaye aligoma kwa ubabe. Mtu ndo aligoma. Hakuna aliyogoma kuhudhuria kikao. Na kikao kirefu kwa maslahi. Mashaikh wamesafiri kwanza. Elewa mashaikh wamesafiri kutoka Dar. Na wanasomu. Wamekuja. Wameongea hapa mpaka tunaonea huruma muda mrefu. Kutoka wakasimama kuswali tarawih muda mrefu. Baada hapo kikao kirefu mpaka saa 6 au saa 7. Wanakusudia nini? Lakini mtu akagoma kuhudhuria kikao. basi amegoma atulia nyamaze. Kagoma alafu kesho yake anaanzisha. Je, kwa nini usihudhurie? Kama kuna shida ukasema, shekhe bwana mimi kuna jambo kadha wakadha sijaelewa bwana shekhe. Au kwa nini umefanya kadha wakadha? Mbona mimi naelewa vile? Ikiwa ni kweli, alafu ueleweshe. Maana kwaweza kuelewa, haelewi. Kwa sababu jambo hili silsila zake ni ndefu na hatua zote kila hatua aliyopitia hakuelewa. Kuanzia hapa vikao tulivyokaa hakuelewa. Kaenda kwa shekhe kongwe hakuelewa. Mara zote alizoenda hakuelewa, hakuwa anaelewa. Kaenda Dar es Salaam kwa shekhe hakuelewa. Kaja hapa mfanyika bayani hakuelewa. Katoka hapa kaenda kwa kongwe kwa shekhe. Shekhe akamwambia rudini Dar es Salaam kulikofanyika shura. Rudisheni jambo kwa Sheikh Mujahid ndiye aliyekuwa mwenyekiti wa shura. Kawaambia hivyo Sheikh Pongwe. Sheikh Abdul Fadhil Allah muhifadhi. Hakuelewa na haelewi mpaka sasa akili yake haielewi mtula. Bwana ngara tu anaruka na kutoka huku anafanya vurugu. Kashindwa. Kwa hiyo hakuelewa huyu na wala haielewi. Na sisi ndio maana tumesema hatuna muda wa kumuelimisha tena. Ni muda wa kubainisha hali yake. Tunaendelea na safari ya da'wa. Tunaelewana? Baada ya kwanza kubainisha hali yake tunaendelea safari ya da'wa. Ili yule ambaye atakayekuwa amepinda basi apinde haliakuwa na ilmu. Liyakulika man halaka an bayyina. Ili angamie mwenye kuangamia haliakuwa bainifu kwazi. Na apate uhai mwenye kuwa hai bainifu kwa wazi. Ndio lengo letu basi. Khalas. Sasa mtu namna hii inawezekana mitego yake ikawa ni mingi. Hatujui atakumia mtego gani mwingine. Kwa mtu ambaye ameshindikana kuelewa kwa vikao vyote hivi na mashehe wote wale waliopitia milango ya mashehe wangapi amegonga. Pengine nataka afike hatua mpaka ajue mambo ya ndani vimbani kwa mashehe anakusudia nini? Kaka shehe anakueleza wewe safari ya pili tena. Kujiongeze na babu mtu mzima. Kaza wakaza simu kwa mashehe kaza. Mwingine anashangaa kwenye kikao kilichokaa. Siku moja vipi mimi nilikuwa nashangaa. Napigiwa simu na dua jambo tumelipeleka kwa shehe na jambo litajadiliwa kitaifa. Mtu alimpigia shehe. Mmoja Tabora. Allah nifanye Musa. Mpigie shehe Musa Allah nifanye. Kama jambo tumepeleka Pongwe na hili jambo lazima lijadiliwe kitaifa. Tula huyo. Kitaifa. Kitaifa gani? Mambo yenyewe ni shehe anajikweza. Sijui kadha kadha. Mambo gani unasema mambo yajadiliwe kitaifa? Yule anajigamba namna hiyo. Lakini pia ukiwa na nia mbaya yani. Tuna kadha ni kitaifa hiyo kadhi. Tuna kama bonge la shehe. Allahu musta'an. Huli mtihani mkubwa. Kwa hii ni ishara kwamba yeye ndiye aliyekuwa na tatizo. Hii ni ishara kwamba yeye ndiye mwenye tatizo na yeye ndiye ambaye ana shida. Kwa hiyo yeye aligoma kuhudhuria sura. Sidharau. Na wala hakuaga. Ukitumia ukagoma kwa udhuru, unaweza kusema nilikuwa na udhuru wangu mimi. Sunaaga, Sheikh ameniita, Sheikh Mujahid ameniita lakini afwan. Na jambo langu kadha au naenda mbali kwa kadha basi. Naomba ndio wenzangu wataniwakilisha, si ndio? Lakini hawezi kufanya hivyo. Sababu ya ujeuri wake. Sasa tumeswali naye, wewe kumbuka tumetoka hapo, tumeswali, tumekula wote, tumefuturu wote, sultani. Si ndio? Tukaswali wote tarawih. Mashaikh wakatuita sura. Hayo walituambia kabla tunaondoka hapa, kwani tutakuwa na sura baada ya sala tarawih. Tumefuturu wote, kuna sura baada ya hapa. Alafu anaondoka hivi hivi kwa ujeuri yani. Baadaye anakuja kusema ndo maana mimi niliondoka. Mashaikh wanakuita. Sasa unataka uitwe na nani? Huyu, fedhuli huyu. Ujeuri hauwezi kubalika huu. Ujeuri huu hauwezi kubalika. Kwa angekuwa na udhuru wa kisheria angeaga. Kwa mashehe bwana mniite lakini au mimi sikuwepo. Basi hajawaga mashehe angetoa kata si ndugu zake. Yeye bwana mtaniajie bwana kwa mashehe watu itakao lakini mimi na udhuru naenda mbali au na mgonjwa na kadha hamna. Lakini anakuja kusema ndio maana mimi sikuhudhuria. Unaona nikihudhuria tutaelewana. Kwa unataka utaelewana nani sasa? Kama jini labda. Huwezi kuelewa na mashehe utaelewana na nani? Na watu awamu au huwezi kuelewa na mashehe hao wazee kina mzee Penja unaoita na kuwajaza maneno ndio utaelewana nao? Na nielewa lakini Yaani mashaikh huwezi kuelewana nao. Hao ndio wakusanya wazee wa kawaida wanafunzi wetu ambao ndio wameanza kwenye kaida sema kwenye juzu amma wanaenda mashallah wazee wanasoma. Wazee wanasoma. Ndio hao utaelewana nao ikiwa huwezi kuelewana na mashaikh. Kwa nasema mimi niona tu yeye hatuwezi kuelewana ndio maana aliondoka. Huu ni ujeuri. Hapo unajivuna na nini sasa? Kama una jeshi au? Unajivuna na nini atuambie? Atuambia na nguzo gani ambayo anajifuna nayo kwamba washeikh wanamuita hawezi kuhudhuria kwa ufadhili na ujeuri. Lakini mbaya zaidi sasa namba nyingine namba 13 baada hapo unanitumia maneno machafu matusi Sheikh Mujahid. Hakuna mtu yote katika watu walikuwa ndani ya mgogoro aliyefanya hivi hata mmoja. Kwa simu yake, kwa message, kwa sauti, kwa nini hakuna aliyefanya ni yeye. Sasa unamtukana Sheikh unamkashifu Sheikh. Na hii ndio limempa shida. Hata Sheikh Abdul Fadhil alipoambiwa rudi da, hawezi. Jana wanaganganya ikhwa sasa unajua kurudi da inakuaje hawezi. Atagongaje mlango? Shaharibu. Hawezi. Lakini Sheikh ni Sheikh, bila shaka ana huruma kwa watoto wake. Aende tunamshauri aende atamsikiliza. Sawa? Tunamshauri aende atamsikiliza. Na ikhwa wengine wakiona kwamba mtu ameshaharibu waende wenyewe. Tunashauri unajua kutoa ushauri wa bure pia si tatizo. Unaweza kuanafanya mtula ndo alikukashifu shekhe hata msikiliza, mnamwacha pembeni. Mkaona kama kuna tatizo. Pembeni mtula sijua tubebe jambo ndio kwa shekhe. Si ndio? Hii ingekuwa hivyo basi. Kwa busara ushauri wa bure huo kama ikiwa. Kwa hiyo hii ni dalili pia ikiwa yeye hakuwa ndiye mwenye tatizo na ndiye yeye sio shida. Inakuwaje yeye ndiye aliyemkashifu shekhe? Ndiye aliongea maneno machafu ya hovyo kwa shekhe. Adabu ziko wapi tunazofundishana sisi kwa ulimu wetu? Adabu ziko wapi? Sasa mita hata bila shaka mimi hata nikashifu mara nyingi tu yani. Nyingi. Sikwanza kuzingatia mimi kwa umri mdogo kwake. Sawa. Umri wa kuzaliwa mimi kwake ni mdogo. Ila umri katika usalafi mimi kwake ni babu. Sawa. Sasa tunafanya da'wa yuko kwenye maandamano. Ndio. Tunafanya da'wa yuko kwenye maandamano. Na anafanya vituko vile alifanya vituko tishio hapa Morogoro. Sasa tumesema kaamsha mambo ya hatari tulie kwanza. Tufanye subira. Kwa umri bila shaka anaona kwamba kijana mdogo bado akili bado vijana wanachafua da'wa bado vijana wengine wanaharibia mjini vijana wa daksiti wanaharibu. Aki mmoja kaja ndoka kusoma juzi hapa naweza gani dawa kama mimi muda mrefu sijaje kwa sababu naambiwa vijana wa daksite shida hii kabla hata hii fitna huyu ana matatizo mkongo wa matatizo Allahu musta'an. Kwa hii nukta pia kuonyesha kwamba yeye ndiye mwenye shida. Tayib kadhalika mtula akasema kwamba bayani haijafanyika. Akaanza fujo na taharukati. Akabeba hilo likaratasi ambalo sisi kija kulipata kuja lisome hapa. Halina lolote wala halina kitu wala miguu. Hakuna mtu yote katika watu walikuwa ndani ya mgogoro ambaye alishughulika na dini. Sambaza ulisho kwenye magrupu. Mmoja kwa kwenye magrupu jana sisi kasema kangoma ni mwanani ya ajabu. Wewe naona kama ya ajabu hizi. Almuhimu hakuna yote aliyeharakatika kwa jambo hili kama yeye. Akaenda kaprinti. Akaja nayo na ugawia wazee mmoja mmoja TV. Baadaye wasemeno kaya sana yale. Unapokaribu leki. Ana nini ana haha kihorohoro kama vile kwenye moyo wake labda kuna umbwe fulani. Kwa maana umbwe. Nafasi sana ambayo haijajaya ni kwa hewa. Pengine pumzi haingia kivuta. Kihoro. Hakuna mwingine aliyekuangalia namna hii. Hata mtu anakuwa na kihoro namna hii angekuwa ni mtu mzima ni kijana mdogo unajua vijana kwa mwingine anakuwa na miemko. Lakini babu sasa baada ya babu sasa itakuja nini sasa? Tena sema baada ya babu tutegemea atakuwa kijana na busara. Kwa jambo kama hili. Yeye ndo angekuwa na busara yani. Wazee katika wazee. Katika vikao walivyokaa mzee mmoja akamwambia mtula sisi kumbuka tunitegemea wewe sasa hivi ungekuwa upande wa wazee tunawasuluhisha vijana lakini wewe na wewe ni mzee lakini ndo katika mgogoro kwa nini asimatusi kwa mtu mwenye akili tulitegemea na wewe huko katika safu ya wazee tunasaidia kuwasuluhisha vijana, lakini na wewe sasa ni tatizo. Wewe babu vipi? Sasa hii ni dalili kwamba mtu kama aelewi, mzee mmoja akamwambia sasa hapo tunaletiana mtoto. Baadaye ashasema kwamba akibu ni mwongo, tukamwambia bainisha uongo. Anazunguka hivyo kutubainisha uongo kwenye kikao cha wazee pale serikali. Mzee mmoja akamwambia wewe mzee Hamisi. Akamwambia huyu ni mtoto tunaletiana. Sasa mtu mzima mwenye miaka 50, mwenye miaka mingapi au 60, au miaka mingapi anajua mwenyewe umri wake. Ukiepo huyu ni mtoto situsi. Eh? Yaani kule mtu wazee wanaongea kibusara, kuna maneno ya kiuzee uzee unatakiwa uelewe. Yeye mzee anakuambia huyu ni mtoto tunaambiana, usifikiri kwamba yeye umesifiwa labda nimeipa mtoto eh? Wewe una ndevu nyeupe, kichwa cheupe, unaambia huyu ni mtoto? Eh, takiwa ujiulize hapo. Yeye unapewa sifa kinyume na ulivyo. Kwa mfano wewe ni shekhe, ukaambia wewe mjinga. Hii si tusi. Ni tusi. Tunaelewana? Kwa maana wewe mbona sifa hii ni kinyume na sifa ambayo unatakiwa kuwa nayo? Wewe mtu wa sunna ukaambia wewe hizbi, unasemaje? Tayeb, almuhimu sasa, mtu mzima anaambiwa huyu ni mtoto, atakiwa au na busara azinduke. Lakini bado anaendelea kwa akhi mmoja anambia, ah alhamdulillah alakhir. Katika maneno ambayo alimwambia siku moja anambia, ndio. Wewe bwana mtura wewe. Ama unafanya mambo ya vijana, ni mambo ya vijana, sio mambo ya uzee, ya utu uzima kama wewe. Yaani unajua kama kuna watu pia walikuwa katika kundi lako lakini wakawa na shauri maneno ya busara. Yeye ndo angekuwa wale vijana labda anawaambia bwana tulieni hapa. Hapo sikiliza na shekhi hapa. Fanye subira. Anasema ah, tukisubiri unajua damu zitapoa. Tutalainika. Hakuna kusubiri. Allahu musta'an. Almuhimu utaona kama ni mtu hatari. Ni mtu hatari. Sasa tukisema jamani, tukisema hivi ni vitendo havivumiliki, havikubaliki. Kwanza sisi ya kitalafi. Ni vitendo vya kihizbi, sijasema ni hizbi. Hivi ni vitendo vya kihizbi. Ni shibu ya vitendo vya kikhawariji. Huku vitapita na hamasisha fulani, na hamasisha fulani, na hamasisha fulani, fanye mapinduzi, fanye kadha. Ni vitendo vya kisalafi. Hamna shaka. Hivi ni vitendo vya kihizbi. Sasa hatuwezi kumlaumu sana yeye, tunawalaumu mahizbi. Wametuharibia watu pia. Ya mdo yoka andao na uzungusha na peka huko jeje mege vurugu zile. Kwa mtu haribia watu wakati mingine ule zile vumbi vumbi lile kutoka na kwa ni kazi. Sawa. Na vumbi leza kutoka mtu wakitulizana kaka chini ya kasoma. Lakini kama tunabuyezo historia yubana, si mtu wakusoma. Darasa zimeanza tangu wakati wadaa salafia nafanyika eku watu nikatu mpana darasa same katha. Alayaki mbana nasomesha za darasa. Hakuma nafunza na kada asani. Asa. Zaidi ya kirema kwa mimi. Tumasha dawa salafia Morogoro hapa. Tumasha dawa salafia. Usalafia yalo huo. Wakua na vituo ndani ya misikiti ya kihizbi. Bigwa na mfano wake. Ndo usalafia unatuambia kwa mwanzo usalafia ule. Sisi tulipata waziri Maduga. Tukatoka hapo tukaenda kwa shekhe Pongwe. Aha. Mlipompata waziri Maduga kwa sala zile. Mlipompata waziri Maduga. Kutaka kumsuluhisha baina yake na shekhe. Kawa salafi waziri Maduga. Eh? Mpaka ukae tusimulie sasa tulifanya. Aya, tujalie ulifanya ni amali ya khairi. Inafaidia nini sasa? Kaa usome. Sasa na watu wa kawaida utulabu la ilmu duaati kila mmoja akisema si mimi ndio nikadasani nikasoma mwaka fulani na mwaka fulani. Inafaidia nini? Au mimi ndio nilifanya dawa sehemu fulani itakusaidia nini? Hakuna usifanye hivyo. Sasa wewe kama ungekuwa umefanya amali ya khairi. Yakisa amali ipi ambayo unajivuna kwa yeye? Mimi tulifuata zile maduga tukaambia tutakusulisha na shekhe, tukaenda Pongwe, tukarudi. Ehe, alafu yani hivyo huo ndo wasifu yani uwadanganya danganye watu kwamba wewe sasa ni bonge la salafi. Yani ah, wakati huo ukitoka Pongwe unakuja kugawa sauti za Abul Fadhili na sauti za Musallam Ali. Zinapigwa zote safari mbili. Ulikuwa na salafi upi sasa? Eh? Sema ni nani ulikuwa na penzi ya dawa salafia ndio. Eh, mtakiwa ni elimisho usalafi ni kaisawa na usalafi. Pesa wali wa mwongi wa salafi ni wasimamizi wa dawa salafia ndio ulikuwa kadha. Hayo mambo ya hatari, mambo ya hatari. Muhimu. Jambo liko namna hiyo. Tayib. Kwa kadhalika hiyo ni nukta namba 14. Nukta namba 15. Nukta namba 15. Tayyib ni yeye mtula ndiye aliingia kuleta hii fitna ya kutaka kuchanganisha baina yangu mimi na Abu Karim. Hakuna mwingine. Hakuna mwingine aliingia kuchanganisha baina yangu mimi kupeleka maneno ya hovyo. La alaka angekuwa hajasimama sawa, bila shaka angemteka, angemroga. Hakuna mwingine katika watu walikuwa ndani mbovu sio kwa yeye ndiye aliyefanya. Kadhalika wakati vikao vinaendelea kwa ajili ya kufanya suluhu, hakuna mtu aliyekuwa na haha. Kama mtu ali mtu akiwa mzima hivi. Sisi neno gumu lakini la kawaida. Ushakuwa na mtu ameng'atwa na mbwa mwenye kichaa. No? Ashakuona. Kile kichaa kinapopanda hivi. Changanyikiwa yani vurugu yani mtu haelewi. Yaani mtu akiwa ameng'atwa. Ninachomaanisha hicho, si ndio? Hii lugha nimeweka nzuri ieleweke. Yeye ndo alikuwa anahangaika vikao vimeshaanza kwa ajili ya suluhu. Yeye ndo alikuwa anahangaika akampigia simu Sheikh Miraji. Yeye kaza akampigia simu bilango, bilango akampokelea simu. Kanitumia mimi message bwana nataka tukutane kesho. Sasa mimi mtula safari zote hizi na koti zikoanza. Hino na uzembe. Nataka tukutane, nataka ikawa. Nasema akhi mimi naomba kikao mimi na wewe kesho. Hiyo mimi sikujibu mpaka leo. Nikipita tokeza kumlenk. Haikujibiwa mpaka leo. Hino uzembe. Akamtafuta mzee mmoja, mzee Fenja, bwana kesho asubuhi nipitie kabla hujaingia kwenye kikao. Nataka mkimbe leo asubuhi. Ana haa na nini? Kama hana matatizo? Mbona wengine wametulizana? Kwa hiyo unaona kwamba yeye ndo alikuwa kindaki katika jambo hili. Tayyib alipoitwa katika kikao, na kikao hasa kilifanyika kwa ajili ya kumsikiliza yeye cha wazee. Nukta ya kwanza aliongea nayo kwenye kikao, akaingia anamwambia kuna watu wanadhani kwamba hapo Morogoro usalati ndio akidu na akidu ndio usalati, kwamba akidu akitoka usalati hauwezi kuendelea, lakini anaweza kutoka akatolewa. Anaambia wazee maneno gani haya? Kwa nini anasema akidu ndio usalati Morogoro? Kwa sababu ni kuondoka muda wote ni kafa na ni kakada. Akaja mwingine kwenye dawa. Usalamu wa dini ya Allah sana wa ta'ala. Lakini maneno haya yana maana. Yaani unapowaambia wazee ndani ya kikao cha wazee, msidhanie kwamba akili ndio usalati hapa na usalati ndio akili. Lakini unataka tolewa na usalati kaendelea. Halafu kwa hoja ipi ambayo umeshaijenga hata moja kwamba akili hapa ikifanya dawa? Tujalie mimi naweza kutoka, ndio? Eh? Ndio siwezi kutoka kwa sababu ya presha ya mtu mjinga kama huyu. Ni mjinga. Tunaelewana? Na hata kama nilikuwa na mawazo ya kuondoka, nilikwambia baadhi ya ikhwa, nilishakuwa na mawazo ya kutoka muda si mrefu. Lakini sema wazangu yameongezeka, ni kurefusha muda kama Morogoro. Sasa unaona kuna watu wanataka kuchezea dawa. Mpaka patikane mtu ambaye atakuwa masha Allah na kusimamia dawa. Unaelewana? Tunakaa Morogoro, tunakaa hata al-Akhir ibn Karim. Hakuna kuondoka Morogoro biidhnillah. Tukitoka tukienda kusoma ni kurudi hapa inshallah. Mpaka tu wote ni wazee sasa biidhnillah. Sio kwa ajili ya mapambano, kwa ajili ya kuihami dawa. Sasa tuna malengo ya kubishana kupambana na watu kadha kadha. La. Kwa lengo la kuihami dawa. Ikiwa mtu malengo yake ni hayo, kwa sababu gani? Angejenga hoja za msingi kama nilivyosema mimi katika vikao vingine. Sina kusudia dini. Jenga hoja za msingi kwamba akili hapa ikufanya dawa Morogoro kwa sababu 1 2 3 4. Jenga hoja za msingi. Hawezi. Si hapa, si katika vikao, si katika shura ya mashehe, bali katika nukta ambayo nimehoji. Yeye kutaka kufanya maandamano na mapinduzi ambayo anataka kuyafanya, dhana ya mapinduzi yani. Hizo hiyo ni dhana kama aliyokuwa nayo Ahmed Yasema dhana. Walizokuwa nazo mahawari. Wanakuwa na dhana kufanya mapinduzi ya rais. Paka wanakufa wote wanaisha alafu rais apinduzi. Wanauana tu hivi kuisha moja teketee au rais vile vile. Sasa hii ni dhana kwa sababu ukiangalia mazingira, siseme kwa mimi ni rais. Naeleweka? Hii dhana ninayotaka kuiandaa ni dhana ambayo haiwezi kumsaidia, ukitazama haiwezi kumsaidia. Nani sasa nani yani? Kama tunaharibu dawa, tunaharibu katika vituo vyetu. Eh? Au tunaharibu mpaka nyumbani kwake? Eh? Tunaharibu mpaka nyumbani kwake? Atengeneze. Je, aende zake bigwa? Kile kituo cha bigwa kipo kabla sijaja na markazi hii. Kipo kabla sijaja na markazi. Wala hakuja wanafikira kuifanya markazi hii. Kile kituo cha bigwa. Yuko nacho kule mimi nawe siko anataka kufundisha Qur'an tunafanya kada. Sijaona wanaoifadhishwa hao. Wakitoka sio wanaonaishia wapi sio? Eh, ndio tunapata taabu na maimamu hapa Morogoro bana. Tunapata taabu na maimamu hapa Morogoro kituo chake muda wote huo. Isi alhamdulillah vijana wakauzwa maswalisha baadhi. Wanafunzi wetu hapa. Eh, wanafunzi wetu hizi. Anamswalisha tena wao baadhi ya siku. Si ndio? Hata kituo chake miaka ile tungekuwa tunapata taabu sisi sasa hivi. Hii mimi mji watu wanaadhima sua swalishaji kutoka wapi Tanga kadhalika sehemu kadha sultani swalishaji kutoka nadhani yuko kutoka hapo ndio almuhimu kituo chake na miaka mingi anajua anayofanya na malengo yake kule Bigwa katika msikiti wa the Islamic Foundation anajua anayofanya kule tunaelewana sasa nukta yangu ya kutaja mfano huu ni upi ikiwa sisi tunaharibu da'wa al-Furqan tunaharibu da'wa sultani si atengeneze Bigwa na watu ambao hawataki uharibifu si wataenda kunapotengeneza kule Bigwa kwani kuna mtu kati wa kamba lazima uje hapa al-Furqan au sultani au sembinginezo eh watu wataona kule kunaharibiwa da'wa al-Furqan kunaharibiwa da'wa sultani kunaharibiwa da'wa semkada wataenda Bigwa katika kituo chake Masha Allah Nikitoa hiki kitakuwa na nguvu kitasaidia kung'arisha da'wa hapa Morogoro. Wakati vituo vingi tunaharibu da'wa, si ndio? Hiyo ndio ingekuwa njia rahisi. Kwa akisema hivyo, alitakiwa afanye hivyo, lakini hiki anachokifanya si sahihi. Na si sawa sawa. Kwa hii ni dalili kwamba yeye hayuko sawa na yeye ana malengo yake. Yeye ndio. Asimamie. Na wala siandae mambo ya mapinduzi kufanya kadha kadha misikiti ya kisalafi inatakiwa mingi aanze kwenda mlimani kule juu kididimo huko juu si wapi huko Tangeni aanze kwenda hapo wapi 88 aanze kwenda mji mpya aanze kwenda Bomarodi hata mtusema weke kituo mashaallah watu waje wafanye wasafiri tunaelewana aliko kituo akiwa yeye sio shekhe asimamie walimu sasa alikuwa msimamizi masuala haki alikuwa msimamizi wa madrasa si katibu si mratibu wa madrasa si aliwahi kuwekwa pale na asimamie walimu wa madrasa si Allahu musta'an ndio nasema na walaumu sana mahizi bwana tuharibia watu rana Matibu mara tu kwa mwalimu fulani kafundisha kadha kadha ni mshindo wote. Sisi tena kwa Allah kwa binafsi ni ya. Majizi ni hizo lawama nyingi tunabidi tuwarudie wao. Lakini pia naye pia tunamlaumu yeye namba 2. Sema na akili mtu mzima alafu ni mzee. Hajatanaba kwa majizi ameniharibu mimi. Kwa hiyo anaweza kujenga kituo, kaweka walimu wa madrasa, akawasimamia. Naam. Dawa ikanga. Unaelewana? Hawa kama akamweka mwanae mashaallah. Hadi kusomesha. Ila ambaye anasema, kuna watu wanamlaumu mwanangu. Maana kongo kule mwanae vituko. Vituko bana kakapindukia hapo wale ni kadha kadhaa kadha kadha. Afu anasema, kuna watu wanamlaumu kusema mwanangu. Watu wamjui ile ni kichwa. Wewe unalomba siku uje haraka moja au bii wanaona kama kashaluzi. Mwanangu ni kichwa. Naelewa? Ndio mimi nikamwambia, nafikiri kama hii sekula hivi. Inaweza kaingia darasani siku ya mtihani na kufaulu. Dini haiko hivyo. Dini unaingia darasani. Hata kama kitabu umekimaliza, unaingia darasani usafiri. Unakumbushwa. Unahifadhishwa, unakaririshwa. Basi hata kama usipate faida yote, unapata faida gani? Ngao unafunikwa na mbawa za malaika basi. Unapata kusakina. Unafunikwa na rahma. Hata kama sasa kitabu nimeshakisoma mimi kichwa, ingia darasani. Afu mwanao una mkono msifia mwanangu kichwa. Tunaandika udhuri haraka tuzo amuelewe kichwa. ukimsifia mwanao unategemea ni aweje? Yaani walimu mashaikh wanalamika kwa mtoto ana utovu wa adabu, mtoto hasoni, mtoto hahudhuria halaka. Unasema mwanangu kichwa yule. Sasa hujamjua vizuri yule. Yaani wewe utula unamjua vizuri usomaji wa wanafunzi kuliko mashaikh wanamsomesha baraka kutemia. Sema balaa. Hata hatuyataki. Ndio maana tukasema si hapa kwetu hatuyataki hayo. Ayapeleke bigwa. Tunaelewana? Yeye anaje tupangie kama unaona mwanafunzi akiwa kichwa sasa anaweza kuhudhuria halaka hapa kashinda mtaani kila siku ya mtihani siku za tasmia hapa kahudhuria kafaulu huo huo hapa hatutaki. Aendelee na wale watakaoshikana safari. Kuna shida gani? Hamna shida yoyote. Hamna shida yoyote. Kwa sababu katika dawa salafia uzuri watu wako huru. Sasa tunabainisha hawa ikhwa kwa sababu haya mambo si madogo. Na kwa kuwa ni mtu ambaye ana sura fulani ya ushekhe ambao watu wamemzoea kuwa nayo. Ana sura fulani ya ushekhe. Baadhi ya watu mjini wanasema ah ndio bwana ushekhe. Na baadhi ya kadhia kuna kadhia iliyotokea ya Mungu mmoja dini moja makubwa kimwelekezi. Na sema ulikuja kwa sema akianza kuongea anasema ah unajua mimi na bahati mbaya bwana. Nina mjini watu wanajua kama mimi ndio msemaji wa masada. Walikuja kwangu watu Mungu mmoja dini moja waleta taarifa kwangu. Mimi nikajua kwamba kuna shida. Kwa hiyo na mahizi wanajua kwamba pale ndio yule ndio msemaji wa masada. Msemaji wa masada. Hilo shehe. Hii ni dawa ya kitambulisho. Dawa ya kitambulisho mtu kama bosi kubwa na nani? Mtu wa biashara yake ya mikate naye ni bosi kubwa yani. Tambulisho hata kutoka Dar es Salaam kutoka kuingia Morogoro lazima mtafute bosi kubwa mfano watu kama wale. Si ndio? Kwa hiyo nafikiri kama pia dawa ya salafia na bosi kubwa. Dawa ya salafia, wasimamizi wa dawa ya salafia ni maduati. Hata kama siko mimi yeyote ambaye anafanya dawa, huyo ndio msimamizi wa dawa ya salafia. Hivyo ndio hivyo ndivyo tulivyolelewa. Dawa ya salafia inasimamiwa na maduati. Na wengine watakuwa wanasaidiana na maduati kufanya dawa. Sio bosi kubwa. Hapo ndo sheikh. Kama unamwambia kuna juzi hapo makafiri walikuwa na shughuli yao pale. Jini. Huko kuna makafiri wakiwa na shughuli zao wanawaalika baadhi ya Waislamu wao washirikishe. Si ndio? Hayo kuna baadhi ya vikundi fulani vikiwa na shughuli maalum zinakuja barua inataka mwakilishi kutoka kwa Waislamu, mwakilishi kutoka kwa Wakristo, mwakilishi kutoka kwa taasisi fulani. Unakuwa na tabia hiyo. Hata niletewa mtu la barua naye awe ni mwakilishi wa Waislamu. Si sheikh sijui. Wewe unadhani mpaka watu wa kawaida huko wanaona hivi? Sasa hali inaachwa na mtu ndo ana tabia hizi. Maana yake nini? Ataharibu mengi. Kesi za ndoa kibao sana mimi naletoa kesi za ndoa. Na miongoni mwa kesi za ndoa ni kesi ya ndoa ndugu yetu mmoja wapo bali yuko hapa katika kituo chetu. Ilipitia mikono ni mwake vurugu vurugu yani. Aka angekuwa hana uelewa, angeingizwa mkenge sehemu za hatari. Anamzidiwa bwana huyu ndo usalafi. Bwana mbona si dini? Ah unajua eti anamwambia wallahi kama ndio bwana nimekumbuka. Itaambia unajua sisi wakati mwingine na vitu yake dini pembeni. Aki ambaye yuko hapa katika kituo chetu. Sitaki kumfanya shahidi sasa hivi ongee. Kwa sababu kashirika katika jambo lako havia inabidi fika hatua wakati mwingine dini iwe pembeni. Sasa dini iwe pembeni tuchukue nini? Eh? Chukua akili. Yeah. Sikuna na mwanamke anambia katika matatizo yake anatanguliza akili juu ya dini. Sasa mtu kama ukesi na ndoa zinapita kwake anafanya mambo namna hii. Na huyu akhi tala anajitambua. Maizbi. Makhurafi ndoa zao anazifanyaje? Anazifanyaje? Hii limebainika kwa sababu ndugu yetu tuko naye. Makhurafi na izbi ambao wanampelekea mambo yake yanapita kwao. Anazifanyaje habari zao? Kwa lazima ifike hatua tuelezane kweli. Wewe una kesi yako ikipitia pale unaenda kuvurugwa. Unaingizwa choo sicho. Tunaelewana? Watu watanaba. Watu watanaba. Na yeye anakubali, tunakubali jela. Sio lazima kwamba jahili. Si kuna mashaikh. Hey, wapigie simu mashaikh waulize au kuna maduati, kuna tulabu ilmu kwa kawaida shirikiana nao. Lakini alafu naleta maneno kama hayo kwamba unajua jambo hili. Ah, mimi nikwambia hapa bwana, nenda mshirikisha Al-Akhi Abdul Karim katika jambo hili. Hapo kuna fitna. Baada ya kusoma sura ile nikwambia mshirikisha Al-Akhi Abdul Karim katika kesi hii ya ndoa. Tunaelewana? Sasa huyu ni shekhe katika mji wa watu. Lakini akili yake ndio iko hivi unavyoiona. Na ndio maana haoni shida kukinzana na mashehe wala kufanya haya anayofanya. Haoni shida. Sasa kwani ni mpaka lini mtu anafanya mambo haya? Ni mpaka lini? Sisi tumechoka vitendo vyake. Awafanyie wale ambao wanaona wanaweza kuvumilia vitendo vyake. Tumechoka. Tusikuwa tunafungia dawa wanafanya hivi natokea huko natokea huko. Kama nilivyosema, mtu hatuna ugomvi naye wote. Unahusiana na mali na kana hatuna ugomvi naye. Hatuna ugomvi naye. Na ndio maana mambo binafsi nasema mambo binafsi mengi wala siyataja hapa. Yaani mambo binafsi kadha tu familia si kadha. Hatuna mpango na sasa hivi. Labda kila siku. Kadhalika katika miamala imekwenda hivi imerudi hivi kadha hatuna mpango naye. Tunaelewana? Labda akiamua mmoja akiingie, maana anaweza kutokoza. Kwa uchokozi wewe ukafikia kama na umri ule. Tunaelewana? Mpaka nimeamua kublock. Kwenye Telegram nikamblock, kwenye WhatsApp nikamblock, kwenye simu zangu zote message za kawaida. Nikosomea message zake zilizokuwa zinakuja, mtashangaa. Nimeblock, wala sina mpango nayo. Wala sina mpango wa kuzisoma. Za ajabu, hutoamini kama anaweza kuongea maneno haya akiwa ni salaf. Bali ba. Nimeblock. Hapo nataraja anaweza kusajili hata namba ya muda fulani katumia isiyokuwa na jina. Ikija pia nitablock. Nikiona nao sasa inanipigia ambaye eleweke tabia. Sipokei haraka. Wewe ukinipigia kwa namba ambayo si kawaida. Najua kwa sababu sitaki maneno yake kifedhuli. Hafai. Tunaelewana? Lakini ingekuwa nasema nisome message zake hapo mtashangaa, mtaona vituko na vitukuu. Vya salafi babu. Sauti zika mara usikia sijajua nimemblock ndio baada ya kujua maki ni block kitu kimoja alikuja kwenye WhatsApp akaja nipo block nikaona message zinaanza kuingia simu ya kawaida hii. Alhamdulillah nikapata simu ya block nikablock simu zote nikapata nishughulisha kidogo kesho kishike kimera katuma nilipoipata simu nikablock alhamdulillah nikaenda kwenye Telegram nikajua anaweza kaja kwenye Telegram pia nikablock sijajua atapitia wapi sitaki yani sitaki kwa sababu ni mtu ambaye ni hatari. Tunaelewana ikhwa. Sasa mtu kama huyu kutuvurugia namna hii hatuwezi kukubali. Hatuwezi kukubali. Hatuwezi kuacha ndugu zetu wadhuriwa na mtu kama huyu tulizika, hatuwezi kukubali. Kwa vitendo hivi alivyofanya vitendo haviwezi kuvumilika. Kama nilivyosema haviwezi kuvumilika. Sina mwanafunzi wala dai wala shekhe yote. Hakuna kuvumilia vitendo hivi. Na aseme sasa katika kikao kilichokaliwa Kigamboni kuna shekhe yoyote katika mashekhe aliashiria. Sisemi kusema. Aliashiria kwamba kwa hali hizi akili haifai kufanya dawa Morogoro. Aseme kama kuna mtu aliashiria. Yaani sitaki maneno ya moja kwa moja. Ishara. Kama wao ndio walimtuma. Sasema tunaambia bayani, si ndio? Aseme kama kuna shekhe yoyote aliashiria kwamba akili haifai kufanya dawa Morogoro. Au aliashiria kwamba kama vipi mtoeni. Aseme kama kuna shekhe aliashiria hivyo. Aseme. Aseme tunampa tahaddi. Tunaelewana? Na kule alikokuwa anasingizia kwa shekhe pia kwa uhakika kwa habari ambazo tumezitaja katika darasa nadhani kikao cha kwanza cha pili ni mwongo. Ni mzushi, anamzulia shekhe. Ni mzushi kadhabu. Chaka kumtuma hivyo. Na kwa sababu haelewi, shekhe anaweza kaongea kwa njia fulani, yeye asielewe. Haelewi kwa. Hizi kazi zote zilizopita ndani kwamba yeye haelewi. Kwa hakuna mtu yeyote wa kumunga mkono katika mambo haya. Na atakayetokea yeyote anamunga mkono sitashangaa. Leloana, yeye atokee twali hapa mtu kawaida, vitendo kama hivyo vinge mkono. Kama tunakosea, tunatiiani, tuambiane kwamba hapa kweli. Lakini alhamdulillah tangu tuanze kufanya bayana naona watu wote alhamdulillah, bali tumeona khairi. Mbona sisi lazima tusitaki? Tumeona khairi za kubainishwa mtu nyingi tu. Tunaelewana? Ni nyingi tu. Na watu wasema kama tumefanya tasarru na sasa haraka, ana haraka ya kusema, haraka ya lini? Tufanya haraka gani? Alafu jambo litegemea namna lilipokuja. Sisi tunaeleza matatizo ya mtu tangu tunaanza kufanya dawa. Mtu ana matatizo kadha. Dawa matatizo naona tangu mwaka 2012. Kama nilivyoeleza katika kikao cha pili au cha tatu. Tangu mwaka 2012 mtu ana matatizo. Lakini tunafanya subira 2013, 14, 15, 16, 17, sasa 18, si ndio? Na pia tungeendelea kufanya subira hata mpaka 25 kama Allah atakupa uhai. Lakini kwa hivyo alivyofanya havivumiliki. Na hivyo vifanya haifai kuvimaliza chumbani. wala kuvimaliza chemba sehemu ya siri. Kwa sababu vina wazuri wanafunzi wetu tukawachukua hawa kesho tukawachukua wale kile tukana wale. Lazima hivi malizwe hivi hivi. Tunaelewana? Kwa hiyo kwa mazingira haya kunakuwa na ulazima na kunakuwa na haja ya kubainisha. Bila kufanya dhulma. Tunaelewana? Bila kufanya dhulma. Kwa hiyo tunasema mtula ana shida. Tunaelewana? Mtula ana shida katika masuala haya. Na hizi hali alizokuwa nazo ni hali ambazo lau zikiachwa athari yake itatokea kwa wanafunzi, athari yake itatokea baina yetu masala kwa hapo Morogoro, kama ambavyo mashaka kuunganisha vichwa. Nimekwambia wazee wanakutana usultani, wazee wa Al-Furqan, kila wazee wana vitu zidi ya wenzao. Naelewa hivyo. Mpaka wameanza kufunguka, walianza kufunguka, sisi tunasikia nyie mmemkubalia Mtula. Na wanasema sisi katuambia nyimbe mkubalia. Ah, baada ya kuona kwamba wenzetu kumbe tuko pamoja wanaanza kucheka. Lakini sasa ugongalisha tayari. Usha ugongalisha tayari kwamba kwa nini wenzetu tusaliti? Kwa ugongalisha mashehe, ugongalisha mashehe maduaat. Atoe habari kadha, atoe habari Tanga, atoe habari Tabora, atoe habari Dar es Salaam, atoe habari Kigoma, atoe habari kadha, kadha kadha. La. Lakini miongoni mwa mambo ambayo nimekumbuka nukta zinazoonyesha kwamba Mtula ndio mwenye shida. Mtula peke yake ndiye aliyesema, ndiye aliyesema kwamba jambo likishindikana nitaenda kwa Sherabi. Yeye ndo alisema hivi. Sasa ikiwa mgogoro ni wa wengine, unaenda kwa Sherabi kufanya nini? Eh? Kama mgogoro ni wa wengine. Yeye ni wakili, naamua sasa mimi naenda zangu Dar es Salaam kesi na inaihamisha. Mwenye kesi anasema jambo tumeshamaliza nyama. Mimi naamsha. Mimi ikishindikana mimi naamsha. Naelewa lakini ikishindikana nitaenda kwa Sheikh Rabi'i. Huyu mfedhuli pia, kama tunasema ni mfedhuli. Naelewa? Ni uovu. Nasema nenda kwa Sheikh Rabi'i, kupeleka jambo gani? Kesi ipo napeleka kwa Sheikh Rabi'i. Alafu Sheikh Rabi'i unadhani kwamba ni babu yako eh? Imam al-Jarh wa al-Ta'dil, yani akimwangalia tu yake yake hivi tayari tu kama ni jarh itapita. Kama ni ta'dil inapita. Yule imam alizaliwa taadili. Kwa kiangalia tu, kiangalia tumeleta kesi gani hivi? Nani? Na Tanzania kuna mashaikh wangapi? Hapo naongea naye kwa lugha gani? Sio siku ile. Unasikia Sharabia anaongea Kisagara, si ndio? Anaelewa kwa Sharabia anaelewa Kisagara? Eh, kada sana sasa soma angalau useme ujue kusema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa asbahta ya shaykh. Eh, lau samahta indi sali kada kada kada. Ili basi angalau basi ujua hata mukaddima. Hapo nasema ndaenda kwa Sheikh Rabi. Kaa chini ikhwa, tutazame nafsi zetu sana sana. Yaani tuwe na hirsi ya kuziangalia nafsi zetu. Alafu kinachokuangaisha ni nini wewe akhi? Kwani usikae darasani ukasoma ukatulizana? Yaani kinachokuangaisha mpaka hapo unatafuta nini? Mpaka leo unakuwa Sheikh Rabi. Kwa Sheikh Rabi anaenda kutafuta elimu watu. Wana kutafuta fatawa za masala. Tujalie utakwenda. Kwani mtafuta elimu? Mambo ya kijinga hivi. Sipa kile karatasi eti bayana inapeleka Sharabi. Alafu unasomaje sasa? Kwa hiyo watu ndio kusoma. Watu na mijana mashallah. Tuna hamu kukaa darasani kwa Sharabi, si ndio? Mnasemaje tulala? Sio kwenda kwa mambo ya kijinga. Nielewana? Ayo na wasiwasi hata kitokea kama una Sharabi huyu au Sheikh Fauzani huyu akambia uliza swali. Unaweza kuona vituko hivi. Eh? Yaani mtu ambaye ana fikra hizi unaweza kuona vituko. Kwa nini nasema hivyo? Sasa inawezekana watu wakauliza maswali ya maana haya akaja kuuliza kitu cha kijinga. Ukashangaa. Kama mtu anazungumzia masuala ya kuwasiliana na mashaikh, kwa milioni na mashaikh, watu wasiliana na mashaikh hata hapa Tanzania, mashaikh zetu wasiliana kwa ajili ya swala kadha au jili kadha, nenda kwa kadi ya kutafuta elimu, hizo marakizi zote zinazunguka kwa ajili ya kutafuta elimu, kwa ajili ya kutafuta nasaha au jili kadha. Yaani wewe unakwenda tu wewe unajivunia tu. Mimi nimeenda mara 5 Kongwe, nimeenda mara 6 Dar es Salaam, nimeenda mara 7 Tabora, nimeenda alafu hata zifike mara 100 yani. Kinachotakiwa ikhwa ni kujifananisha na watu waliokuwa bora. Si kujivuna na kujisifu tu. Watu wanasoma, wanasomesha, na wanasoma basi. Kuwa katika njia yao. Kwa huyu mtu ni mtu hatari. Huyu ni mtu ambaye ni hatari. na hatari yake ni yenye kuenea katika da'wa ya Salafia, na ni yenye kuathirizi. Ni baadhi ya nukta ambazo nimezitaja kuonyesha kwamba huyu ndiye mwenye shida, ndiye mwenye tatizo. Tunaelewana? Huyu ndiye mwenye shida na ndiye mwenye tatizo ambalo sisi hatuwezi kulivumilia. Tunaelewana? Wala hatuwezi kulinyamazia, wala hatuwezi kuliacha. Na yeyote ambaye atamuunga mkono Mtula katika jambo hili, tunaelewana? Lakini hatuoni alhamdulillah, tullah mashallah, watu wako vizuri, hatuoni kama kuna mtu ambaye atatokea baada hapa. Isipokuwa watu wachukue tahadhari. Watu wachukue tahadhari, na mtu angalie nani anamsikiliza, na mtu angalie ni nani anaongea naye, na mtu angalie kwa kujiepusha na watu ni jambo la msingi. Sio mtu anatishwishi, mtu anatahrishi, mtu anakadhaa, mtu anabalbara fulani. Jiepushe naye kwa njia yako. Kama sala kada. Naam. Au salama kwa kumaliza tena kikubwa bila kuongea naye katika mambo ya dini. Tena salamu alaykum wa salaam. Khalas bas. Na jambo na wewe na maneno wewe kada zaifa au la ambi afwan. Maafu au maafira. Ambi hivyo. Endelea jambo lako na shughuli yako safari. Kwa watu wafanye hivyo. Tunaelewana? Wewe unasema tatizo ni kanzo kama nilivyosema la akhibari. Fundi mzuri mdomo. Tunaelewana? Na wengineo. Kwa muhimu ni kwamba kujiepusha na njia na kitu ambacho si za sawa. Ni jambo la msingi. Kujiepusha na njia ambazo si za sawa ni jambo la msingi. Kadhalika mwisho nahimiza watu kulazimiana na ilmu. Ni asli min usuli hadhihi ad-da'wa al-mubaraka. Matatizo mengi yanayowakuta watu kwa sababu hawasomi. Tunaelewana? Kadhalika katika ilmu, elimu ya kwanza ambayo unatakiwa uifahamu, elimu ya kwanza kabla ya elimu zote ni al-adab, adabu. الادب مع المشايخ ادب للمشايخ hilo ndio jambo la kwanza, kwa sababu utajiuliza ushauri wote ambao mtu kapewa na mashehe upi kaufanyia kazi, na kabla ya bayan, baada ya bayan, ushauri upi kapewa na mashehe kaufanyia kazi? Hakuna. Nelewana? Hei, kanda shef, tanga kongera shef, shikabu falli, kabu yoyo, wana udini. Udini desnamu. Hana itoshwa. Kana kuala, Muhammad Mafuda, na Muhammad Mafuda, wana shekha wana, kada wakada, shekha wa shaulije, pamiya na mazunguza mepita, lakini, kaida kuala, abu khawla, kashoro wa shauli, kibia. Dura kujo, unana mzia yangu ya mwisho, sasa hapa likufanya mapinduzi yani. Pindua tuone kama ujipindui mwenyewe. Thubutu. Naelewana? Thubutu. Na sisi ndio yeye ndio nini wasomjo somjo upi? Usomjo upi? Somjo tumia katika njia kama hizo zaheri. Yaani kama una akili, yaani umeelewa, ni mjanja wa kuelewa. Ndio hivyo. Lakini pia sio maana na kuipa kama labda wewe mzawa sio kadha kadha, ama na tushachoka sisi. Naelewana? Ondoka Morogoro. Sema acha ndugu Koba. Koba yani kwani yeye ni nani yani? Yeye ni nani? Tujalie. Alaka anambia hata kusema tujalie yani. Kwanza yani mimi nikisema tujalie pia kwamba natakiwa kuondoka hapa Marekani. Alaka sio. Kwani tujalie hivyo yani? Tujalie hivyo kivipi? Haiwezi kuwezekana, si ndio? Haiwezi kuwezekana. Lakini mimi nasema mara nyingi tunakuwa na istirahi, kuna mtu anaita istirahi yani ziada fulani hivi kwamba tujalie ingekuwa inakuwa yani. Yaani Mtula nadhani kwamba yeye ndo ana mamlaka kunikondosha mimi Morogoro. Morogoro yani, wewe hama Morogoro sasa, unatakiwa ukae Mwanza, unatakiwa ukae Bukoba, unatakiwa ukae Lindi. Yaani ana mamlaka ya kufanya hivi yani. Ana kinichembe cha mamlaka. Sio kawaida. Hivi ni vitendo vya kikawari, ni viovu. Unaelewana? Vitendo vichafu. Fikra chafu. Halafu, kama nilivyosema, kituo si chake. Na angekuwa, alhamdulillah, Allah ana hikma kubwa. Sawa sawa, ajue mwenye kujua, asijue. Allah ana hikma kubwa kujalia katika misikiti yote ya kisalafi. Hakuna misikiti ambao Mtula amekuwa ni katika waasisi wa da'wa katika misikiti huo. Si Masjidi Swala, si Al-Furqan, sio Sultan, sio Suwa, sio Fakuleni. Hakuna sema ambako amekuwa yeye ni muasisi wa dawa. Ingetupa shida hii wallahi. Allah na hikma kubwa. Allah ana hikma kubwa. Wewe fikiria hata watu ambao wamechelewa kuingia katika usalafi wamekuwa ni waasisi wa baadhi ya vituo. Lakini hata muda aliyowatangulia hakuwa ni sehemu yote si muasisi wa da'wa. Yaani si katika watu walioshiriki hatua za awali kupeleka da'wa sultani. Sababu sultani katukuta tunafanya da'wa. Sikio tunafanya mihadha naona nishangaa kwanza naona kiumbe amekaa kwenye kona hizi. Hapa ndo kabisa. Maka hapa pia alikuwa amepasusa sema ameanza kituo bila kunipa taarifa. Aya! Alisusa hapo juu alikata nyuma kamzima na nusu hajafanyaje huko. Sikuja kusoma kukanyaga. Nasema ameanza kituo mimi nilikuwa na harakati za kutafuta kituo mjini naona hao ameanza kituo mimi wamesaliti shura wameanza kituo mimi nasikia dasi ndio msili salah sura mara nasikia mara ya sura. Aya maana anasema paka mbele ya mashehe. Kigamboni. Alipokuja hivi tukawa tunafanya harakati za kutafuta kituo mimi. Mara ghafla sikia darasa ziko masjidi salah, ziko sua. Kwa hiyo ulinuna darasa kwa masjidi salah. Unataka zile dukani kwako kwenye vitambaa pale ukaanza kusona darasa watu wanapiga na nia pale haia. Sasa tujapata kituo darasa kuzipeleka masjidi salah na sua tulikuwa tunasoma hivyo nadhani unakumbuka, si ndio? Siku tatu huko siku tatu kule. Na kufika siku moja. Hii aliisema analalamika kwenye vikao. Kigamboni anamwambia mashehe. Sasa hii ni nini ya? Kwa nini kila kitu bwana mtula yeye unatupa kibali sasa tukasome kule? Mzee bwana tunaa hiyo hiyo kwa mujibu wa hali imekaa vibaya msiende huko. Kisha analalamika kwa nini tumesoma masjid swala? Tunashirikiana hapa na ikhwa kina Rajabu na Masai. Ina maana alikuwa anatukia, si ndio? Mbona kuambia samtoweni akidu? Kwa sababu mimi sijabariki. Anasema anakuita kubariki. Hamdo wazee kutubariki tukamtoa akidu. Tayib, almuhimu, mbona kuambia? Tunasoma kule tunasoma sura. Mwanzo kabisa. Anambia la akrabu sami bwana mtukuze akidu kwa sababu hatujafikiana huko kwa na kituo, lakini hawezi kwa sababu suuma na sili swala. Hana shavu. Nikisema hana shavu naeleweka. Si kwa msikiti labda ni ya kishavu labda ya nini? Yaani kwa maana hana mkono mle. Labda aende kushauri afanye hivi lakini hana nguvu. Na angekuwa na nguvu kwa maneno yale maraka hata masjidi. Swala hatangu wakati huo angetotoa. Haya anasema nasikia sua masjidi swala mara nasikia mazimbo. Sina habari zozote mimi kwa mjini. Sio tunashughulika na kusoma. Sio tunasoma. Watu wanashughulika na kusoma leo wameshindwa sehemu fulani kusoma na kutafuta sehemu nyingine. Watu wanafikiria namna ya kuboresha darasa, namna ya kuunganisha ikhwa katika vituo, ikhwa wote pamoja kama hivi. Sababu kulikuwa na salafu mkundi, salafu 188. Salafu 88 alhamdulillah wamehama kwa hapa, salafu mkundi wengine wamehama. Na hapo hajahama pia wanahudhuria durusi. Watu wameungana huku na kuunganisha masalafu, ndio? Huku na kuunganisha. Hao wametoka wapi mjini huko kikundi ndio? Masalafu wameungana, tunasema huku na kuunganisha masalafu. Kwa watu wanashughulishwa na jambo hili. Alafu unasema mara nasikia mazimbo. Wewe unaendelea kusona ndio, wewe unaacha miguu, endelea kazi yako. Watu wanashughulikia dini. Hatukulaumu yani, sio nalalamika nini? Kwa hila kulalamika ili kwenda kulisema kwa mashaka eti, mara kimeanza kituo mimi sina habari. Huna habari wewe ni nani? Ndio maana watu mashaka waligundua tangu wakati kwa baba mtula hana. Tunaelewana? Na jambo likatenganishwa kabisa linalomhusu mtula. Kwa mazingira haya yani walishabaini mashaikh kwa sababu khibra zao ni kubwa, anajua mambo haya. Kituo kilianza huna habari, jambo likaendelea, sema vijana walivyokamatwa kwa issue fulani hivi ndio mimi nikapigiwa simu nikashirikishwa. La kadhabun, uongo mwingine. Hiyo mtu atakuja kumshirikisha hapa baada kwa tumekaa kikao masjid salah, tumemtajia baadhi ya makosa yake na watu kama wao humu, nani alishirikika hicho mshiriki? Altaraja kutaraja. Altaraja akha nasema, mwingine anashiriki. Altaraja kutaraja. Altaraja kutaraja. Wote wana tulikuwa kwenye kama sisi swala. Akasema kama mmenisema kwa mambo tulimsema, wewe pale ni wakala wa kina nani, kina Muslimu, kina Kishki, unagawa sidi zao kadha wa kadha, wewe unashirikiana na Izri kadha wa kadha, wewe kadha wa kadha, akakiri kwamba kama hapo makosa yangu, tena hakuhoji wala. Mimi sikumbuki, labda nikumbushe. Kwamba alibisha. Akasema kama hapo ndio mambo basi nabadilika. kwanza hapo ndo maana hata ishii iliyotokea vijana kwenda kituoni tulimshirikisha sababu shataraja. Sasa anasema ilipotokea hizo ndo akanishirikisha. Ungekuwa hujasema nimetaraja hata ingetokea ishii inayotakiwa kwenda wapi? Zihegi. Naeleweka. Singekushirikisha. Na kwa sababu sisi tunamtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala jambo lingeisha. Wao sikisema mimi ndo niende maana jambo likaisha. La. Mara ngapi kesi kwa vituoni zimetokea na watu waliotudhamini hata kwa barua zao na vitambulisho vyao wala halipo jina lake. Sasa tuseme kwamba labda hajashiriki katika baadhi ya harakati. Ndio kuna baadhi ya watu wameshiriki. Kama walivyoshiriki wengineo. Si kibali cha kutuchanganya sisi yani. Kipi kwa kipi? Kwa tulimshirikisha pale kwa sababu yeye alinena kwamba mimi nimekaa sawa lakini kumbe hajakaa sawa. Mambo yote hayo mpaka leo. Baada hapo na hizo sauti za watu waliopinda endelea kwa hapa. Kama tulisema kwa hapo mpaka wazee wetu ndani hapo msikitini. Hey kawekea. Ni mwana na gari yangu iacha. Sasa vipi usiele mkono chini wa juu? Habia hii masini tamaa pesa ziwe wala usivi kwa sababu hajui anaona ehe au ni malengo yake ya dawa kama nilivyosema anasema mimi watu wananiona mtula mimi mjinga lakini na sisi tunafanya dawa bwana nikamwambia Yesu wewe unafanya dawa akija mtu akaniambia bwana mimi nataka sauti ya Muslimu tafsiri sura tunne sana mwekea alafu nimpa na Abdul Fadl akienda mwenyewe anasikiliza anachuja sendo unatuharibia watu kwa njia hiyo. Unawaharibu watu kwa njia hiyo. Kwa nataka nenda nako kama anafanya dawa, anafanya kadha kadha, basi almuhimu na mambo mengi tu yale. Sasa kama mambo sasa tuwezi kuacha. Tumelewana? Na tunasema lau angenyamaza akaendelea mambo yake kituoni kwake au kama anaona fulani ndio anafaa mimi kushirikiana naye, anaona kuna watu ambao ni mashehe kama nilivyosema kwenye kao kilichopita. Yeye kikao tulichokaa Kigamboni akasema unaonaje? Ananiambia mimi, kwa sababu sikuite shekhe. Nimwambia maneno haya. Ah nikamwambia kwa nini mimi nimesema mniite shekhe? Hatafuta jina lingine hata mwalimu au nini? Ah mimi si mniite shekhe. Wala sija kusema niite shekhe. Isipokuwa watu wanasema wakati mimi kwa mazoea. Hata hapa nasema ndio. Eh sina wazee tunasaidia shirikiana na wanafunzi wenzetu na saidiana kadha. Eh sasa sikuite shekhe. Mimi nikaa najiuliza swali. Huyu anakusudia nasaha, anakusudia jambo hili baya au ana malengo yake? Nimekuelezeni. Nikaja kugundua kwamba na lake jambo baada ya kuwa kijana wetu ambaye ni mwanafunzi wetu hapa, kamuita kufungisha ndoa. Anamkaribisha anasema sasa hivi ni wakati wa shekhi wetu, mwalimu wetu, fulani bin fulani. Ah! Wewe ulikataa tukitoa shekhi? Huyu ni kijana wetu. Sasa kama kweli ulichokusudia ni kile yale. Sio kama natafuta hiyo jina wala sinitaki, si ndio? Sio kwa nionyeshe kwamba huyu ana malengo yake. Na watu wenye tabia hizi wamekuwa wengi. Yaani mtu akitaka ana malengo yake yapite, anaweza kaamua kuanzisha njia fulani ili awashushe watu fulani au adondeshe watu. Hiyo ni mbinu. Fahadharuha. Tunaelewana? Akataka fulani mazingira fulani atanyanyue sasa. Kwa sisi wetu, mwalimu wetu hapo anasema hivyo kama nilivyosema. Alhaji Abdul Karim yuko pale. Afu ndo shaka wetu, mwalimu wetu, ndo atakuwa kalima na kufungisha ndoa. Aya tujalie labda ndo wali ndo haki ya kufungisha ndoa. Sasa mambo gani ana wasifu gani huu? Tujalie pia labda ameona kuna maslahi ya Abdul Karim asifungishe ndoa. Si lazima wala atoe kalima, si lazima eh. Hata mimi si lazima wala mwinginewe. Lakini sasa mambo gani hayo? Huyu wamjue watu ana mambo. Na kwa staili hii anaweza kutuharibia pia wanafunzi. Yana taka kuchukua kuita wewe ni shekhe, wewe ni mashaallah, mwalimu. Ah wale wote hamna kitu. Anaweza kutuharibia hata wanafunzi. Wanafunzi wetu tahadharini. Tunaelewana? Kwa staili hii anaweza kutuharibia mpaka wanafunzi. Unaweza kushangaa wanafunzi wanakaa darasani kumbe kesha kwa ushekhe, kesha bali kwa koti na joo. Ezee koti kubwa ni vipi shekhe, mwalimu kadha kadha. Mbona sio uonekane darasani? Kesha pewa shekhe. Tunaelewana? Tunaelewana? Asije akakuharibuni. Tahadharini. Sio shangao ukiingia darasani watu wanasoma pengine hapo watu wanasoma mutammima, wanaona ahli mutammima, na ushekhe kuzikaje na wanafunzi hawa. Shangao ukikaa na wanafunzi wao, mbona mimi siheshimiwi na wanafunzi wenzangu? Kumbe sababu mshaungua wewe ni shekhe. Kwa tahadharini. Eh, mtu kashangaa unaona, mbona nikikaa mimi tu atuendani? Sawa, wewe umepewa manzila ambayo sio. Usikubali mwanafunzi, usikubali kunyanyuliwa kiasi hicho, usikubali kunyanyuliwa na watu wa namna hiyo wenye tabia zao na malengo yao, usikubali. Unanielewa hiyo? Zipo njia nyingi za kuzuilia watu kupata elimu, mojawapo ni hizo. Ukinyanyuliwa manzila ambayo sio yako elimu upate. Abadan. Utaingia darasani kwa somo utaona aibu ya kufanya mraja na mizio. Wewe si shekhe. Utaona aibu kufanya mraja na fulani wakati mimi shekhe au shekhe. Sisi tunajua tunafahamiana hali zetu wala kimda kuaibishana. Hizo nafahamu fulani hadi yake mstawa katika nahau mstawa katika kadha tunafahamu. Tunafahamiana sisi wanafunzi, tunafahamu. Kwa kunyanyuliwa nyanyuliwa msikubali. Akitaka kunyanyua mtu kama huyo mwambie eh safari zako. Wewe kama ndo shekhe baki na shekhe wako. Sisi ni wanafunzi. Tunaelewana? Kwa hili stei unaitumia watu kwa ajili ya kuharibu watu. Kwa njia hiyo anakuzuilia elimu. Unashanga abadan na kupita miaka mingi elimu upate. Tunaelewana? Ina kupita miaka mingi elimu ipate. Hata kihama hapo kutoka pengine unaenda zako Dar es Salaam, unaenda zako Pongwe, wale watu wote wanafunza ambao mnalingana unasema ah mtaka nao vipi sasa? Pia elimu itakushinda. Sasa si shekhe wewe? Eh, ushanyanyuliwa daraja fulani, uwezo kana watu fulani na fulani. Tunaelewana? Na mimi nishasema muda mrefu. Ukiwa ufatili masala ya elimu, tunatahadhari na fitna kwa kufu. Sabo, tulabu watasoma, watakuzidi mustawa, akili ya ikubali. Kwa mbawame kuzidi. Wengine watatoka, watakende sehemu nyingine, watasoma, wakirudi katika mji wako, haukubali kwa sababu ili shetu wa mtu. Watu wasome, ujishughulisheni na kusoma. Hiyo tabia, hiyo kunyanyuliwa, nyanyuliwa bila sababu za msingi. Usikubali, usiridhie. Tabia chafu, mbaya. Sio unajua shekhe sehemu fulani bwana tore tukatoe hutuba sehemu fulani hapa nishawahi kusema wanafunzi wetu na mwaka utakuwa na sheria kidogo nzito. Hakuna hutuba nje ya kituo mpaka kwa ruhusa maalum kama wewe ni mwanafunzi. Hakuna darasa nje ya kituo hapa mpaka kwa ruhusa maalum. Kwa unanyanyuliwa shekhe sio bila kwa kilota sio bila kwa sijibu bumbuli sio wapi sio wapi. Nani shekhe tu endelee sembewa shekhe. Mambo gani haya? Mambo gani haya? Mtula usituharibie wanafunzi tafadhali. Kama ushawahi kuharibu unatosha ule kuharibu huko. Cheti tabia za ajabu hizi. Kwa ni uharibifu katika safu ya wanafunzi pia. Mmenielewa? Huu ni uharibifu katika safu ya wanafunzi. Hatukubali mambo hayo. Ama ukonidai wewe uko kituo fulani, acha tarishia na kadai nyanda. Lakini maadamu unasema mimi ni mwanafunzi, hizi sheria lazima watu wazifuate. Hakuna hutuba wala hakuna darasa sehemu nyingine mpaka kwa maelekezo na walimu. Al-akha Abdul Karim yupo, kadhalika mimi nipo, na wengine ambao tunashirikiana kusomesha kwa taratibu maalum na kwa nidhamu maalum. Hii mitindo ya kujinyanyua nyanyua bila sababu za msingi haitakiwi. Mnaelewa? Kwa sababu watu wananyanyuliwa, lakini tunajua hakuna tatizo hilo hapa, si ndio? Ila ni tahadhari tu. Sinaona hiyo? Hiyo ni tahadhari tu katika mlango wa kuweka sawa watu wachukue tahadhari. Kwa sababu baadhi ya mambo yanaenda yanaharibika afu na tunagharimika, si ndio? Unaweza kuwa na sehemu fulani kwenye dawa, nikukumbusha jambo moja. Kulewe kufanyika mahadhara bigwa kama nakumbuka. Nakumbuka? Tulewe kwenda kule kipindi fulani. Alasha alienda kafanya mahadhara Abu Hamza. Allah mifani. Kukatokea mambo fulani. Yaliyo lazimu kwa mahadhara huu lazimu uendelee. Kama mnakumbuka. Nakumbuka? Kwa sababu kuna mambo fulani wajaelewa. Na kuna ishikali fulani meingia. Na alasha anatoka. Sasa nadhani kwa mfano bila ushirikiano wewe unatoka unaenda kufanya mambo kama una kunatokea jambo ambalo linahitaji bayani au bainifu au jambo kadha na wewe haujashirikiana na ikhwa. Lakini hapa kadri na safari yake, sisi kesho yake unadhani sisi baada ya siku kadhaa tukarudi tukaweka sawa jambo. Nakumbuka. Kulikuwa kufanyika dawa hapo sua, kuna mkumbuka tukio la matablighi pale, si ndio? Watu wameenda wakajadiliana nao hawakuelewa, wameenda kina Bubishi kina nani, hawakuelewa, si ndio? Ah, tujalie kwa bwana umejitoa grupu vile. Matabiliko yalikuwa anatamia mayai mpaka leo mbele. Mmenielewa? Mmenielewa kusudia? Yaani unaweza kwenda sehemu fulani ukafanya dawa ukatokea tatizo, hujashirikiana na ndugu zako. Ukaleta madhara katika dawa. Mmenielewa? Utaleta madhara katika dawa, lakini kipo kuna ushirikiano, kumetokea jambo mkashauriana au wataenda watu wengine kutafanyika kadha. Lakini kujiita shekhe wewe kaza kaza una mungu natolewa hivi na nyanyuliwa eh kaza kaza umebeba viatu msikubali. Talibul ilmi kaa katika njia sawa, beba viatu vyako mwenyewe, vaa kanzu yako mwenyewe, tembea mwenyewe kwa usafiri wako au umepata lifti katika mazingira ya kawaida, lakini usikubali kunyanyuliwa katika njia ambazo sizo. Usikubali. Lakini mtu anataka kuletea kitu hiki hapa. Umeelewa? mtu anapoteza kitu chake. Wallahu ta'ala aalam. Na hapo nimetolea mfano, yani nimetolea mfano katika kadhia hii, yeye kufungisha ndoa au mambo haya, wakati yeye ndo amesema watu sito mashehe. Alafu na shehe wetu, mwalimu wetu, alafu shehe wetu, mwalimu wetu. Amekusomesha nini pia? Anurania, kama unaweza kusoma umeisoma kwake? Eh? Au al-Baghdadi? Kaidi. Hamna mwalimu wetu ndio mwalimu wetu, mwalimu kusema mwalimu wao pia. Selwana, sababu si mfuatiliaje masomo maskini. Kwa hiyo almuhimu ni kwamba nisudia kuweka sawa hizi hali ili watu wazielewe kwamba huyu mtu ana mambo yake na malengo yake, na watu wachukue tahadhari. Watu wachukue tahadhari na mtu ambaye ana fitna, siku zote mtu wa fitna lazima watu wamjue, na watu wachukue tahadhari ili tuweze kufikia malengo. Tumeelewana? Allahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. يعني هي قبل سيجمالذا تتعالى تانغليا كيشو لابد كيشو كوتو siku tukiweka kituo tutakuwa tumeka kituo katika baadhi ya masala, na kama nilivyosema katika ile store ile store ile tunachukua kidogo masala ambayo ni muhimu na yanahusu da'wa tena ya muda ya sahihi, lakini hazina katika matatizo ya mtu huyu tunaziacha. Tunaelewana? Kusema mambo binafsi au miamala yake au afanya kadha wa kadha au alipo kadha kadha, hayo hataki yagusa, hataki yagusa kwa sababu kuyagusa huko hakuna haja wala kusaidii sana kwa sasa hivi, hakusaidii sana kwa sasa hivi isipokuwa itakapo lazima. Mara kwa kingine mtu anaweza kukosa haja na au hoja ya msingi na akaja na mambo mengine, sasa unajua fulani tutamsikiliza. Makiana na mika sema, sisi, atuwe mimba. Nana kupe mimba sasa? Haa, mimba lunayo bigwa. Sana kituo? He? He, kituo. Kwa na hizo fitna zota luzifanya likuwa na mimba? He? Hizo fitna zota luzifanya likuwa na mimba? Hii fitna imesugulisha hii kari. Takriba ni mwaka, sidiyo? Urojua ni mtula hii. Takriba ni mwaka, ni mtula. Wazee hapo zungano wamekaa siku sita tena wamefunga. Wazee wanabadilika wakaa pale mpaka kanzo kiao, subiri mpaka jioni wakashika mpaka kanzo ibadilika rangi. Je, uone? Wazee wako naonea huruma wamekauka. Basi hizo wamekaa wamekauka sasa. Asubuhi. Muda mrefu. Na huruma hizo gharama na nauli watu walikuwa wanitolea gharama zake za kwenda pongo zile mara tatu si mara nne kadha kadha hivyo hivyo. Gharama zote hizo ni mtula. Yaani ukiangalia jambo lipo ni mtula. Hata kama kuna baadhi ya mambo au pengine baadhi ya watu walihusika. Lakini sisi mkubwa tunaona ni mtula. Naeleweka? Na wengine waliokuwa katika jambo lile hawakuwa na nia mbaya. Wengine walikuwa ni uelewa ni jambo kadha. Yaani kingeweza kutokea fitna. Ile fitna ilitokea kipindi cha Mtume sallam kadhi fi umma al-mu'minin Aisha radhiyallahu anha. Yaani niweze kadhuru wakati mwingine baadhi ya watu kadha wa kadha, na mtu mwingine hana nia mbaya. Tunaelewana? Lakini mtu anayekusudia dini mwisho wake unakuja kubainika kwamba huyo alikuwa anakusudia dini au ana mambo yake mengine. Sasa tunasuluhisha pengine jambo la kuelewana. Wewe unapambana kuwatoa watu, huyo anakusudia dini na hakusudia dini, yaani wewe unataka kusudia dini, huwezi kuelewa hiyo. Kwa muhimu ni kwamba utaona kwamba gharama yote kubwa ya muda, ya mali, ya kadha ni huyu kiume. Sasa bila kutahadharishwa watu wataendelea kupoteza gharama. Shangata na wale zinaanza kuongea safari mpya, Tabora, Tabora, Kongwe, Kongwe, dada. Utashangaa pansi. Vocha, vocha, utashangaa watu wanaanza upya. Elewani? Sasa watu waelewe mapema. Au muda muda darasa hata zianze, darasa zianze hapa, vikao, vikao, vikao, vikao, vikao. Sisi kimaliza kazi hii tunatulizana. Tunaanza halaqat al-ilmiya. Hatutoki ila kwa haja maalum. Mmenielewa? Kwa haja maalum na kwa jambo maalum. Na kwa mshauri na mashaikh. Naelewana? Jambo kwa mshauri na mashaikh, hatuna shaka. Sasa mashaikh zetu tunaheshimu, bali pigo tukisema njoni kadha kadha, hatuna shaka. Hata kama saa 8 usiku tunajiandaa inshallah. Sasa mashaikh zetu atuzibwana fanya au tuzuri fanya jeuni. Kwa muhimu ni kwamba jambo liko liko na mimi. Baada hapa sasa tutaki Mungu. Au vikao vya humu sisi tunaenda wapi? Sisi tunaenda kadha kadha kadha. Ah, itakuwa ndo mwisho yani. Naelewana? Itakuwa ndo mwisho. Sababu tumejitahidi watu mpiwana saa za kutosha. Na yule ambaye italazimu, italazimu, italazimu ikawa kuna wajibu, basi tajua namna kufanya inshallah. نلوان لكن كنجي أبازا إذا كشري بارك الله في الجميع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.